6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 19 juni. Egypte zet veel gevluchte Soedanezen weer terug de grens over, en dat is tegen internationale regels, zegt Amnesty International. En Israël dreigt met een totale oorlog tegen Hezbollah in Libanon. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz stelt dat Israël op het punt staat de spelregels tegen Hezbollah en Libanon te veranderen. Het is een reactie op een provocatie vanuit Hezbollah gisteren. De militie had luchtbeelden verspreid van geheime militaire locaties van Israël. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. De afgelopen weken zijn er steeds vaker beschietingen tussen Israël en Hezbollah. De Tweede Kamer wil dat er een regeling komt voor Surinamers die hun Nederlandse nationaliteit kwijt zijn geraakt. Gisteravond is daar een motie over aangenomen. Het gaat om mensen die na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland zijn gekomen. Ze moesten binnen 5 jaar verblijfsrecht aanvragen, maar dat is een paar honderd mensen om verschillende redenen niet gelukt. Ze leven sindsdien zonder geldige papieren in Nederland, en dat veroorzaakt schrijnende situaties, vindt een meerderheid in de Kamer. In N'Djamena, de hoofdstad van Tsjaad, is afgelopen nacht een reeks explosies geweest. Bij een munitieopslag van het leger brak brand uit, gevolgd door harde knallen en metershoge vlammen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en er is zeker 1 dode gevallen. Lokale media schrijven dat er granaatscherven op huizen zijn neergekomen. Het munitiedepot ligt niet ver van het internationale vliegveld van Tsjaad, maar dat zou geen schade hebben opgelopen. Een Amerikaanse militair is in Rusland veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Volgens Russische staatsmedia is hij schuldig bevonden aan diefstal en het met de dood bedreigen van een vrouw. De militair werd begin mei opgepakt in de oostelijke stad Vladivostok. Hij was gestationeerd in Zuid-Korea en reisde vandaar naar Rusland. De Amerikaan had geen toestemming van het leger gekregen om dat te doen. Zijn advocaat zegt dat hij tegen de straf in Rusland in beroep gaat. In tientallen Belgische plaatsen zijn straten en huizen ondergelopen na heel veel regen gisteravond. Zo trad in Waals-Brabant een rivier buiten de oevers en werd in Oost-Vlaanderen een modderstroom gemeld. Bij het metalfestival Graspop in de Kempen zijn vandaag alle optredens afgelast. Ook blijven alle parkeerplaatsen dicht omdat die onder water staan. Ook in Nederland veroorzaakte de regen overlast, vooral in Brabant en Limburg. Zo stortte in Veghel het dak van een distributiecentrum deels in. Op het EK voetbal heeft Portugal gisteravond met 2-1 gewonnen van Tsjechië. Pas in de tweede helft vielen de doelpunten. Eerst door Tsjechië, vrij snel daarna maakte Portugal de gelijkmaker. En in de blessuretijd maakte Portugal het winnende doelpunt. Verder won Turkije op het EK van Georgië. De Turken stonden in de 90ste minuut met 2-1 voor. In de laatste minuut van de extra tijd werd het nog 3-1. Het weer, de dag begint met opklaringen. Alleen in het oosten wat lichte regen. In het westen en het noorden is er veel ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Aai, goedemorgen. Ja, in Vilen staat op de A7 bij de werkzaamheden bij Purmerend. Richting Zaanstad staat er inmiddels alweer 6 kilometer met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Egypte zet op grote schaal mensen die gevlucht zijn uit buurland Soedan terug de grens over. Dat is een strijd met het internationaal recht, stelt Amnesty International in een nieuw rapport. In Egypte zitten miljoenen vluchtelingen, vooral veel uit Soedan, waar al ruim een jaar een bloedige oorlog woedt. Marion Rozema van Amnesty Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Om welke aantallen gaat het van mensen die dus terug worden gestuurd naar Soedan? Nou, het gaat in totaal om duizenden mensen. We hebben onderzoek gedaan tussen september 2023 en maart dit jaar. En wat je ziet, dat vooral in september, een maand nadat de Egyptische minister-president een decreet uitvaardigde om buitenlandse onderdanen, die moesten toen hun status regelen. Alleen in september zijn er toen al 3000 mensen uitgezet. En dat betekent dat al deze mensen geen kans hebben gekregen om asiel aan te vragen. En dat is in strijd met het internationaal recht. Het gaat ook allemaal gepaard met een toename in xenofobe en racistische uitlatingen in de media en online, maar ook door de regering die alle buitenlanders de schuld geeft van de economische problemen in het land. En op welke manier worden ze dan opgepakt en gedeporteerd? Nou, wat er gebeurt is dat vooral in de hoofdstad Cairo en in de regio Aswan, bij de grens, rijdt de politie rond. En dat doen ze in uniform, maar ook in burger. En wat ze dan doen is ze pakken willekeurig zwarte mensen op. Dus mensen die op straat lopen, maar ook mensen die al langer wonen. Ook mensen die een geldige UNHCR-kaart hebben. En zelfs mensen die in het ziekenhuis liggen, waar ze herstellen van de wonden die ze hebben opgelopen tijdens de vlucht van Soedan naar Egypte. Dat gaat er nogal hardhandig aan toe. Mensen worden dan uiteindelijk gehandboeid de grens overgezet. Terug naar Soedan, waar ze vandaan gevlucht zijn van een gewapend conflict. Dus dat is natuurlijk schandalig. Ja. Jullie hebben mensen gesproken die dit is overkomen. Wat vertellen zij verder nog voor verhalen? Nou, wat zij vertellen is dat ze, als ze worden opgepakt, worden ze vastgehouden in geïmproviseerde detentiecentra. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een magazijn op een legerbasis of een pakhuis. Maar zelfs een paardenstal. Mensen zitten daar op elkaar gepropt zonder toegang tot sanitair, tot toiletten. Er lopen zelfs ratten rond. Mensen zitten tussen het afval. Er zitten ook kinderen bij, zwangere vrouwen. Er is geen medische zorg. We hebben bijvoorbeeld een meisje, verhaal van een meisje met astma in die paardenstal, die dan haar inhalator nodig had en die niet kreeg en ook niet mocht gaan halen. Dat zijn echt mensonterende omstandigheden. Ja, dus allereerst zeggen jullie, hebben ze recht op betere behandeling. Hebben ze ook recht op asiel in Egypte? Ja, zeker. Iedereen heeft recht op asiel. Iedereen heeft recht op een eerlijke behandeling. Het recht om asiel aan te vragen in een ander land. Om een zorgvuldige behandeling te krijgen van de aanvraag. En je moet je wel realiseren dat het geweld in Soedan zo hevig is en zo wijdverspreid, dat veel Soedanezen ook wel zullen kwalificeren als vluchteling. En ons land stuurt bijvoorbeeld ook geen mensen terug naar Soedan. Maar in de praktijk kunnen ze dat asiel absoluut niet aanvragen in Egypte? Nou, kijk, wat nu heel belangrijk is wat er gaat gebeuren, is dat Egypte, de autoriteiten, erop aangesproken worden. Wat er nu gebeurt, zij moeten een einde maken aan al die collectieve uitzettingen en gedwongen uitzendingen. Er mag gewoon niemand worden uitgezet naar een land als Soedan. Want op het moment dat je dat doet, dan neem je dus bewust het risico dat er mensenrechten schendingen kunnen plaatsvinden. Ja. En dat is in strijd met de internationale wet. Wat Egypte natuurlijk zegt is, het loopt ons over de schoenen. Het zijn er miljoenen en miljoenen. Ja, het is natuurlijk zo dat het een moeilijke situatie is met de oorlogen rondom Egypte. Maar dat neemt niet weg dat je dat iedereen een eerlijke behandeling moet krijgen. En het is ook nog eens zo dat de EU heeft daar natuurlijk een grote rol in. Hè. Wij hebben in maart heeft de EU een verdrag, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Egypte op het gebied van migratie. De EU blijft met Egypte samenwerken, terwijl ze weten dat dit allemaal gebeurt. En wij willen dat de EU daar wat aan doet. Die moet de Egyptische autoriteiten aanspreken en eigenlijk niet samenwerken met een land waarvan je weet van nou, dit soort dingen vindt plaats. Dan zou de samenwerking moeten stoppen of moeten worden opgeschort. Joost Scheffers is correspondent voor Trouw in Cairo. Joost, wat staat er in die afspraken met de EU van destijds? Oftewel, wat heeft Egypte eigenlijk beloofd? Egypte heeft meerdere zaken beloofd. Deze deal is van enkele maanden geleden. En het heeft een aardige tijd geduurd om die deal op te zetten. En het is een verlenging van een eerdere samenwerking tussen de EU en Egypte. En een aantal van die afspraken zijn dat Egypte in het land zelf vluchtelingen zal opvangen. Volgens de International Organization of Migration vangt Egypte op dit moment al ruim 9 miljoen. En dat zijn er echt heel veel. Ruim 9 miljoen vluchtelingen op een bevolking van 105 miljoen. Dus Egypte zou met dat geld enerzijds de vluchtelingen hier moeten opvangen, de grens moeten verstevigen En het geld, en dan hebben we het over 7,4 miljard euro van de EU, grotendeels giften, maar ook een deel leningen, zou dat geld ook hier voor de lokale Egyptische economie moeten worden gebruikt. Want, zo is de gedachte vanuit de EU, als de situatie in Egypte goed is, als Egypte er economisch goed voor staat, dan zullen die mensen minder snel op een bootje stappen en naar Europa komen. Ja. Die slechte omstandigheden van de Soedanezen in Egypte, daar heb jij ook al verhalen over gemaakt, hè? Ja, ik hoor die verhalen, die signalen inderdaad al langer. Ik hoor van meerdere NGO's dat zij die verhalen opvangen van Soedanezen, dat die inderdaad worden opgepakt en de grens overgezet. En zoals mevrouw Rosema van Amnesty al beschreef, inderdaad op basis van hun donkere huidskleur op straat worden staande gehouden om op papieren worden gevraagd. En ik heb ook Soedanese vluchtelingen hier gesproken die alleen maar thuis zitten en niet naar buiten durven te gaan, omdat ze zeggen van ik durf niet naar buiten te gaan of aan het werk te gaan. Want wat als ik word opgepakt, dan kan ik zomaar gedeporteerd worden. Dus die willen absoluut dat risico niet lopen. En ze moeten tussen aanleidingstekens wel naar buiten, want ze moeten langs het VN-kantoor hier om hun vluchtelingenstatus aan te vragen. En met die vluchtelingenstatus, die ze alleen via de VN kunnen krijgen, dat kan niet via de Egyptische overheid. En met die vluchtelingenstatus kunnen ze wel in Egypte blijven en tijdelijke verblijfsvergunningen aanvragen. Maar die aanvragen bij de VN duren ook allemaal ontzettend lang. Omdat, zoals bekend is, hebben veel westerse landen hun steun aan de UNRWA, de Palestijnse, de VN-organisatie voor de Palestijnen in Gaza, hebben hun geld teruggetrokken, waardoor de VN met enorme financiële tekorten kampt. En sindsdien zijn er ook in Egypte veel ontslagrondes geweest, waardoor Soedanezen die in Egypte aankomen vaak maandenlang, echt wel 3 tot 4 maanden moeten wachten totdat ze bij de VN terecht kunnen voor een afspraak om die vluchtelingenstatus aan te vragen. Dus die lopen veel risico nu. En waar ik net ook al over had met mevrouw Rosema, de regering Cairo, die zegt vooral ook, het loopt ons over de schoenen, wij kunnen dit niet aan, hè? Nee, klopt. Egypte vangt echt ontzettend veel vluchtelingen op. Die zitten niet in vluchtelingen, maar hier gewoon in de steden overal. Die wonen in kleine huizen, kleine appartementen. En Egypte kent zelf ook al grote financiële tekorten, waardoor ze inderdaad de handen vol hebben aan andere zaken in het land. En Egypte zegt wel dat het deze mensen, zoals president Sisi zegt, als gasten opvangt. En dat ze recht hebben om gebruik te maken van alle faciliteiten, zoals ziekenhuizen en dergelijke. Maar het blijft gewoon een lastige, precaire situatie waarin de Soedanese vluchtelingen inzitten. En het ziet er niet naar uit dat dat gauw zal veranderen. Joost Scheffers, dankjewel vanuit Cairo. En Marion Rosema van Amnesty Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. 6:12. Nieuwsuur sprak met Jaap de Hoop Scheffer over de benoeming van Mark Rutte tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Het duurde maanden voordat de benoeming van Rutte rond was. Dat lijkt lang, maar dat is niet zo, zegt de oud-secretaris-generaal van de NAVO. Nou, als je kijkt naar het aantal landen binnen de NAVO, dan valt het nog mee. Het enige grote verschil met eerdere kandidaturen, inclusief de mijne in 2003, 2004... dat is dat de diplomatieke koehandel zich nu niet achter de schermen afspeelde, maar voor de schermen. De grootste uitdaging van Rutte wordt de NAVO bij elkaar houden. Een taak die moeilijker zal gaan worden als Trump opnieuw tot president van de VS wordt gekozen. Dan is dat buitengewoon slecht voor de NAVO en voor de cohesie binnen de NAVO. Maar ik zeg aan de andere kant, en daar moet je realistisch in zijn, de Amerikanen kiezen hun president. En ik herhaal, wij moeten een werkverhouding ook met de Amerikaanse president opbouwen binnen de NAVO. Dat zal Rutte dan in belangrijke mate moeten doen als Trump verkozen zou worden op 5 november. De bus van 5 dagen stond in de meest oranje straat in Den Haag, de Marktstraat. Maar hier en daar hangt ook een Turkse vlag. Ondanks de winst van Turkije gisteravond bleef het nog behoorlijk stil in de straat. Tahsin Çetinkaya, politicus en bewoner van de wijk, wist wel hoe dat kwam. Het wordt een gekkenhuis wanneer we van Portugal een puntje pakken of mist. Dan gaat het opwarmen in onze wijk. Het is nog de bescheidenheid of zo? Het is je wilt niet nog gewoon bescheidenheid en afwachting. Want heel veel nieuwelingen in het team, jongeren,

Een hoogleraar Courts and Transnational Justice snapt dat sommige mensen worden aangetrokken, maar vindt dat er geen enkele aanleiding is om iedereen vast te zetten. En in NRC vertellen bijvoorbeeld Serhi en Marina hun verhaal. Alles wat ze bij zich hadden werd gecontroleerd. Na dagen onderzoek op Schiphol mochten ze doorreizen naar het aanmeldcentrum in Utrecht. Toenadering, partijen over vroegpensioen, kopt de Telegraaf vanochtend. Vakbond, ministerie en werkgevers ruzien al langer over de regeling voor mensen met zware beroepen om eerder te stoppen met werken. Zo zijn de politiebureaus vandaag weer dicht uit protest tegen het uitblijven van de regeling voor politiepersoneel. En werkgevers zijn huiverig voor verruiming van het vroegpensioen. Er zijn nu al personeelstekorten en ze willen geen terugkeer van de FUT-regeling. Maar volgens de vicevoorzitter van vakbond FNV wordt er achter de schermen nu toch toenadering gezocht. Hij spreekt in de Telegraaf over signalen dat er op het ministerie van Sociale Zaken wat te bespreken valt. Een strop van honderden miljoenen dreigt voor de schatkist volgens de FD door een onverwachte uitspraak van de Hoge Raad. Een groot Duits vastgoedfonds moest tussen 1997 en 2009 in Nederland winstbelasting betalen. Maar dat was onterecht, oordeelt de Hoge Raad nu. En dat betekent dat ook andere Duitse fondsen die voor miljarden in Nederlands vastgoed zitten en bezwaar tegen de belastingaanslagen hadden aangetekend, zich volgens het FD mogen verheugen op flinke meevallers. En dus tegenvallers voor de Nederlandse schatkist. En een fotootje van Eva Jinek voor op het AD met daarbij de tekst: Jinek wijkt uit naar duur Amsterdam. Vanaf september gaat ze door de week in de vooravond op NPO 1 een programma presenteren. De verwachting was vanuit Studio 3 op het Mediapark in Hilversum om de kosten te kunnen delen met de late avond talkshow. Nee, de uitzendingen van Jinek komen uit het Amsterdamse complex De Hallen. Insiders schatten in het AD de meerkosten ten opzichte van het Mediapark op zo'n 2 miljoen euro per seizoen. Hilversum is daar verbijsterd over, schrijft de krant. Al ontkent de NPO dat de extra kosten zo ver oplopen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de eerste dagelijkse files van de ochtendspits ontstaan. De meeste vertraging op dit moment op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Migranten die illegaal in de Verenigde Staten wonen, maar getrouwd zijn met een Amerikaans staatsburger, mogen hun asielprocedure in de VS afwachten. Dat heeft president Biden bekendgemaakt. Onder deze wet zouden 500.000 migranten vallen. En daarmee neemt Biden opnieuw een belangrijke migratiewet aan. Correspondent Rudy Bauma vanuit Washington. Rudy, wie zijn deze 500.000 migranten? Ja, het zijn migranten die weliswaar ooit illegaal de grens zijn overgekomen, maar nu dus meer dan 10 jaar in de Verenigde Staten wonen en getrouwd zijn met een Amerikaans staatsburger en dus een leven hebben opgebouwd in het land. Tot nu toe moesten zij om asiel aan te vragen weer het land uit en die asielprocedure vele jaren in eigen land afwachten. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet, als ze hier werk hebben of ook vaak kinderen hebben. Ze willen niet het risico lopen dat ze niet meer terug kunnen. Maar goed, vanaf deze zomer hoeven ze daar niet meer bang voor te zijn. Ze krijgen dan een tijdelijke werkvergunning, kunnen ondertussen hier in de VS ook een green card en permanente werkvergunning aanvragen. Kinderen vallen ook onder die regeling, hun kinderen. En daarnaast vallen onder deze nieuwe maatregel ook de zogenaamde dreamers. Dat zijn weer andere kinderen die hier illegaal als kind kwamen, hè, waarvan de ouders niet per se getrouwd zijn met een Amerikaan. Die moeten ook makkelijker een werkvisum krijgen, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Ze moeten hier een hogere opleiding hebben gevolgd en een goede baanaanbieding hebben. Dit is dus echt een versoepeling, terwijl Biden 2 weken geleden nog harde migratiewetgeving aankondigde. En migranten die illegaal de grens overkomen, die kunnen worden uitgezet. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? Ja, het is nogal verschillende wetgeving inderdaad. CNN die had het hier in een kop over Bidens immigration whiplash. Dus 2 weken geleden, hè, nog die wet die bepaalt dat als er meer dan 2500 mensen per dag de grens oversteken, de VS dus illegale migranten gaan uitzetten. Harde maatregelen, best lijken op de maatregelen van Trump destijds. Nou moet ik er wel bij zeggen dat volgens mensen aan de grens die wij spreken, maar ook migratiedeskundigen, er vooralsnog niet zo heel veel is veranderd aan die grens. Hè. Er worden niet ineens veel meer migranten uitgezet. En het heeft alles te maken met een tekort aan capaciteit En bovendien is de vraag of Bidens strenge grensmaatregelen, of die niet gaan sneuvelen bij de rechter, net als bij dat bij Trump gebeurde. Maar goed, niettemin, die nieuwe maatregel van Biden nu, die zendt wel een totaal andere boodschap uit. En dat is ook de kritiek van de Republikeinen op Biden. Bijvoorbeeld van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, die zegt nu, ja, eerder kondigt Biden harde wetgeving aan, nu doet hij het tegenovergestelde. En die beschuldigt Biden ervan om illegale migranten te veranderen in stemmers. Doelend erop dat die uiteindelijk staatsburgerschap kunnen krijgen. Nou, dat klopt maar ten dele, want voorlopig krijg je een green card. Dat ben je permanent inwoner, maar nog geen staatsburger. Maar goed, dat is nu het frame wat Biden opgeplakt krijgt. Ja, is het inderdaad een campagnezet? Nou ja, in zekere zin wel hoor, want migratie is een belangrijk thema in de campagne. En met die eerdere wetgeving om migranten uit te zetten wilde die vooral zijn slag slaan bij stemmers die een hard migratiebeleid willen. En overigens is dat ook een meerderheid van de Amerikaanse bevolking, ruime meerderheid. Maar met deze wetgeving van gisteravond wil hij laten zien aan bepaalde kiezersgroepen in belangrijke swing states, zoals Arizona en Nevada en Georgia, dat die er ook voor hen is. Het gaat, nou ja, om zo'n 100.000 stemmers per staat daar, die zo'n gemixte status hebben. En dat kan, ja, verkiezingen ook omdraaien. En bovendien zet hij op de valreep Donald Trump een hak, want die heeft massadeportaties van illegale migranten aangekondigd, van misschien wel 10 miljoen. Maar Biden, ja, die stelt nu een deel van die groep door deze maatregel veilig. Wat dat betreft, het is echt zo'n verkiezingsjaar, hè? Alles staat in het teken van die verkiezingen. Kan er nog daadkrachtige wetgeving worden gemaakt? Nou, bijna alles is inderdaad campagne op dit moment. En de Republikeinen die kunnen nu al kritisch zijn op Biden, maar ondertussen blokkeerden ze eerder daadkrachtige grenswetgeving, of in ieder geval verdergaande wetgeving in het congres, waar ze notabene zelf aan hadden meegeschreven, omdat toen puntje bij paaltje kwam een oplossing aan de grens Donald Trump campagne technisch niet zo goed uitkwam. Die blokkeerde toen de boel. Maar je ziet het ook aan beide kanten hoor, dat de partijen nu allerlei wetsvoorstellen doen waarvan ze weten dat de tegenpartij ze gaan blokkeren. En ze doen het eigenlijk alleen maar om hun opponenten, ja, dan kleur te laten bekennen. De Democraten deden het vandaag bijvoorbeeld in de Senaat met een bepaalde wapenwet waarvan ze wisten dat die het niet ging halen. En een groep Republikeinse senatoren die blokkeren op hun beurt weer allerlei benoemingen door Biden als wraak voor die Stormy Daniels-zaak, de strafrechtelijke vervolging van Donald Trump, waar ze Biden overigens onterecht schuldig voor houden. Dus ja, het gaat eigenlijk niet meer om wetgeving, alleen nog maar om een punt te maken richting de kiezers. Ja, we zien eigenlijk een soort demissionair congres, zou je kunnen zeggen. En dat gaan we de komende tijd denk ik nog wel vaker zien. Rudy, dankjewel. Correspondent Rudy Bauma. Het is 6:54. Snow Patrol heeft een nieuw nummer, The Beginning. Het is meteen herkenbaar. De Schotse band blijft trouw aan zijn eigen stijl. Maar dus luistert het weer lekker weg. Love, if you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear or to learn, 'cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, 'cause I wanna feel your fire like signals on the coast, and let it rage like the end of everything in this epoch, in this age. Part of me behind that only wants to grieve, and in this light I can see you as you are, in your frailty, in your might. There is only you and me in this light, and I don't wanna get up now. life, and I don't wanna get up now. There is nothing for me in these past lives. There is only what I wasn't yet. If I made a mess of everything, dear, by being scared of what you give me, I am sorry unequivocally. I just don't know how to love. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Egypte stuurt op grote schaal mensen die gevlucht zijn uit buurland Soedan terug de grens over. Dat is in strijd met het internationaal recht, stelt Amnesty International in een nieuw rapport. In Egypte zitten miljoenen vluchtelingen, vooral veel uit Soedan, waar al ruim een jaar een bloedige oorlog woedt. Israël dreigt met een totale oorlog tegen Hezbollah. De militante beweging zal worden vernietigd en Libanon zal worden verslagen, zegt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. Het is een reactie op een eerdere provocatie van Hezbollah. De afgelopen tijd lopen de spanningen tussen de Libanese militie en Israël verder op. In Frankrijk zijn 7 doden gevallen bij een zware botsing. In 1 auto overleden 5 jongeren toen hun auto in brand vloog. In een andere auto kwam een ouder echtpaar om het leven. Dit ongeluk gebeurde in de buurt van Chartres onder Parijs. De Tweede Kamer wil dat er een regeling komt voor Surinamers die geen Nederlands paspoort meer hebben. Het gaat om mensen die na de onafhankelijkheid naar Nederland kwamen, maar niet op tijd verblijfsrecht hebben aangevraagd. Ze kunnen daardoor al jaren geen zorg en geen woning krijgen of betaald werk doen. Het weer overwegend droog, alleen in het oosten wat lichte regen. In het westen en noorden veel ruimte voor de zon. En de temperatuur loopt vandaag op naar 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits komt voorzichtig aan op gang. De eerste dagelijkse files ontstaan, maar die hebben over het algemeen niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. De meeste oponthoud nog steeds weer op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend doe je er inmiddels 20 minuten langer over. En daardoor is het ook druk op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland 6 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met zangeres Meis. Ze komt uit een muzikaal nest. Haar opa is Boudewijn de Groot. Haar moeder overleed aan een erfelijke vorm van kanker, wat Meis dwong tot een ingrijpende beslissing. Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Nederland gaf in 2022 relatief minder geld aan goede doelen dan in het coronajaar 2020. Blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit Amsterdam. René Bekkers, hoogleraar filantropie aan de VU. Goedemorgen. Goedemorgen. Relatief minder. Hoe zitten de verhoudingen? Nou, het was 5,3 miljard euro bij elkaar in 2022, wat we met z'n allen hebben gegeven. En dat is op zich meer dan de 5,6 miljard in het coronajaar 2020. Maar als deel van de economie, mede door de toegenomen inflatie, is het echt een stuk minder, 0,6% van het bruto binnenlands product. Want jullie kijken niet alleen naar de harde euro's als het ware, maar ook wat het percentage is van wat er gegeven wordt. Ja, precies. Dus je moet kijken naar de totale omvang van de economie. Wat is dan het geefgedrag als deel daarvan? Dat is 0,6%, dus minder dan 1%. En hoe komt dat? Nou, we zien al een hele tijd een afname eigenlijk. Het hoogtepunt was in 2003, toen was het 1,1%. En het bedrag was toen precies hetzelfde, 5,3 miljard. Maar omdat de economie kleiner was, was dat een groter deel van de economie. Nu zien we dus dat het al een tijd lang aan het afnemen is. En nou, een van de grote verklaringen is waarschijnlijk de ontkerkelijking. Dus kerkelijke mensen geven meer aan goede doelen. En omdat er minder mensen actief kerkelijk zijn, neemt ook het geefgedrag af. Ja, of heb je gewoon een bepaalde bedrag in je hoofd wat je aan goede doelen geeft en dat bedrag blijft hetzelfde? Dat is ook een belangrijk punt, inderdaad. Ja, goede doelen proberen vaak om mensen meer te laten geven als ze eenmaal al geven aan die organisatie. Maar sommige mensen doen dat, maar de meeste mensen verhogen hun giften niet mee met hun inkomen als dat toeneemt. En dan krijg je deze uitkomst dus ook? Ja, een andere verklaring zou erin kunnen zitten dat goede doelenorganisaties niet iedereen even goed weten te bereiken. Dus we zien nu dat bijna meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking bestaat uit Nederlanders van niet-Nederlandse herkomst. En de giften in die groep die blijven flink achter. Terwijl als je ziet wat de geefbereidheid is onder die groep, dan is die eigenlijk hoger dan onder Nederlanders van Nederlandse herkomst. Dus die groep weet goede doelenorganisaties nog niet goed te bereiken. Nee. Geven die dan aan andersoortige doelen die misschien weer buiten dit onderzoek vallen? Weet u dat? Nou, we proberen heel erg breed te vragen naar het geefgedrag. Dus als we het hebben over kerk en levensbeschouwing of religie, dat is op zich een van de grootste doelen waar Nederlanders nog steeds aan geven. Mm-hmm. Dan noemen we daar ook voorbeelden bij van giften aan de moskee of de tempel. En toch blijkt dat het geefgedrag onder Nederlanders van niet-Nederlandse herkomst een stuk lager is. En bij bedrijven is het ook afgenomen. Hoe komt dat? Ja, dat viel ons eigenlijk ook tegen. Want in 2020, in het coronajaar, waren bedrijven eigenlijk de redders van de filantropie, zou je kunnen zeggen. Toen konden veel fondsenwervingsacties niet doorgaan. Maar hebben bedrijven veel meer gegeven dan de jaren daarvoor. Het is een beetje gissen, maar we denken dat 2022 misschien ook wel voor bedrijven een wat moeilijker jaar is geweest door de financiële onzekerheid. En het zou kunnen zijn dat dat de achtergrond vormt. Ja, want toen hadden ze natuurlijk een paar coronajaren achter de rug. Juist. En krabbelden ze weer op. Dus hadden ze alles nodig misschien om het zelf te redden. Dat is een van de opties, inderdaad. Ja. Goede doelen hebben steeds vaker spotjes waarin ze vragen om te worden opgenomen in nalatenschappen. Werpt dat ze vruchten af? Ja, nalatenschappen zijn een enorm sterk groeiende markt, zou je kunnen zeggen. Het geven aan goede doelen bij leven, dat neemt af. Maar het geven bij nalatenschappen, dat neemt sterk toe. Dat was in 2022 368 miljoen, bijna 400 miljoen. Nou, aan het begin van ons onderzoek, 20 jaar geleden, was dat nog minder dan de helft van dat bedrag. Dus dat is echt heel sterk toegenomen. Ja, maar ja, dan moeten goede doelen wachten op het moment dat iemand ook echt overlijdt. En dat is dus een effect op lange termijn. Ja. Maar nu begint die tijd wel te komen, omdat de meest vrijgevige generatie, dat is de generatie die voor de Tweede Wereldoorlog is geboren. De levensverwachting van die groep, die is zo ongeveer bereikt nu. Ja. Dus die groep van de meest vrijgevige gevers aan goede doelen komt nu te overlijden. En een deel van hen zal dan geld nalaten aan goede doelenorganisaties. Dank u wel, René Bekkers, hoogleraar filantropie en directeur van het Centrum voor Filantropische Studies aan de VU. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Russische president Poetin is nu nog in Noord-Korea, maar reist later vandaag af naar Vietnam. Een opvallend bezoek, want ook de Verenigde Staten haalden vorig jaar nog de banden aan met Vietnam. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, waarom ontvangt Vietnam Poetin? Nou, als communistisch land heeft Vietnam al decennia lang een goede relatie met Rusland. En daarvoor natuurlijk de Sovjet-Unie. Er zijn veel handelsrelaties tussen de twee. En Vietnam op dit moment ontwikkelt zich razendsnel als een van de, wat gezegd wordt, fabrieken van de wereld. Veel productie en daar heeft Rusland natuurlijk wel wat aan. Daarnaast is Rusland de belangrijkste wapenexporteur van Vietnam. Dat is absoluut iets dat besproken zal worden. Want Rusland heeft ook belangen in de grondstoffen die Vietnam uit de Zuid-Chinese zee wil halen. In gebied dat China voor zichzelf claimt. Dus Vietnam wil zich daar goed tegen verdedigen. Dus Rusland is gewoon een strategisch belangrijke partner voor Vietnam. En wat Rusland betreft, ja, elke vriend is er op dit moment één. Het internationaal strafhof heeft bijvoorbeeld een arrestatiebevel voor Poetin. Maar Vietnam heeft zich niet bij het internationaal strafhof aangesloten. Dus Poetin hoeft zich geen zorgen dat hij gearresteerd wordt in Hanoi. En kan in alle rust deze zaken bespreken die belangrijk zijn voor beide landen. Maar Vietnam haalde vorig jaar ook de band aan met de VS. Dus ze eten van twee walletjes? Ja, dat is wat Vietnam graag doet. Die heeft geen zin om partij te kiezen. De banden met de VS zijn na de oorlog in de jaren 70 inmiddels prima. Amerika ziet het handelspotentieel in Vietnam en ook het strategisch belang van Vietnam in de strijd dat Amerika geopolitiek voert met China. Maar Vietnam heeft geen emotionele of sterke economische banden met bijvoorbeeld Oekraïne. Dus men voelt zich niet echt genoodzaakt om een moreel standpunt in te nemen tegen Rusland. Daarnaast, toen Vietnam de oorlog won tegen de VS, gingen tienduizenden jongeren studeren in de Sovjet-Unie. Sommige van hen die zijn nu leiders in de communistische partij. Dus de banden met Rusland gaan diep en men heeft geen enkele behoefte aan om die relaties te beschadigen. En wat voor reactie heeft dat dan weer losgemaakt bij de Verenigde Staten? Dat ze nu dus Poetin met alle ekaars gaan ontvangen? Ja, daar is men wel geïrriteerd over. De ambassadeur in Hanoi die heeft gezegd dat geen enkel land een platform zou moeten bieden aan Poetin die oorlog en agressie promoot. De Amerikaanse ambassadeur die wijst op het internationale recht en dat arrestatiebevel van Poetin. Maar zoals gezegd, Vietnam is niet aangesloten bij het internationaal strafhof, dus die voelt zich daar niet aan gebonden. Amerika die probeert dus, voor zover het kan, om druk uit te oefenen, om Vietnam aan zijn kant te krijgen vanwege het groeiende belang van de regio, economisch gezien, maar dus ook geopolitiek gezien in de grotere strijd tegen China. Is dat dan een dilemma dat in ook andere landen in Azië speelt? Nou, ik denk niet echt dat ze het als een dilemma zien. Helemaal niet wat Rusland betreft. Als voorbeeld Indonesië. Die was tijdens de start van het zogenoemde beweging van niet gebonden landen, was het een van de oprichters daarvan. Landen die geen trek hebben om onderdeel te zijn van het gevecht toentertijd tussen de Sovjet-Unie en Amerika. En die traditie die zet zich vooral in Indonesië, maar ook wel deels in de rest van de regio voor tot de dag van vandaag. President Joko Widodo die ging vorig jaar nog op bezoek in zowel Oekraïne als Rusland, omdat hij Indonesië het perfecte land vond om de brug te zijn tussen Rusland en het Westen. Want Indonesië heeft prima relaties met beide. Dus hier heeft men absoluut wel begrip voor de zorgen in het Westen over de agressie van Rusland in Europa. Maar landen als Vietnam en Indonesië en andere landen in Zuidoost-Azië die maken zich daar echt een stuk minder druk om. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Margadi. Het is 13 minuten over 6:30. Het onderzoek naar de teruggetreden Gelderse commissaris van de Koning John Berends is afgerond. Een jaar geleden schreef de Gelderlander over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en pesterijen. Berends ontkent en hij vroeg om een onderzoek. En wat daaruit komt wordt straks duidelijk. Om 9:30 wordt het rapport openbaar. Dat is ook meteen het moment dat de statenleden van de provincie bespreken hoe het verder moet met Berends. Albert Heller is politiek verslaggever bij de Gelderlander. Hij schreef over de angstcultuur op het provinciehuis in Arnhem. Goedemorgen. Goedemorgen. Denk je dat er vandaag ook echt antwoord komt op de vraag hoe dat verder moet? Dat denk ik eigenlijk niet. Of tenminste, ja, in één optie kan dat. Dat is als Berend zelf zegt van, jongens, ik heb het gelezen en ik trek mijn conclusies, ik ben weg. Ja, en in alle andere gevallen ligt het enorm open. Want de afgelopen maanden is nog steeds het geluid duidelijk gebleven dat Berend graag door wil. En de Provinciale Staten kunnen hem formeel niet wegsturen. Die gaan dan wel iets bespreken, maar ja, die moeten dan met een signaal richting de minister komen. Maar ja, goed, dat doe je niet zomaar op een namiddag. Nee, precies. Dus, krijg je het om 9:30 ook echt pas allemaal te horen? De statenleden hebben vanaf maandag het kunnen inzien onder strikte... Nou ja, daar zit dan iemand bij. Dus nou ja, daar was ook al wel wat gedoe over. Daar was niet iedereen even gelukkig over. En het hele rapport is pas om 9:30 openbaar. En dan, nou ja, dan kan iedereen het inzien. Er zijn politici die zeggen van die voorbereidingstijd, die vond ik eigenlijk te weinig. Ik wil dat het debat uitgesteld wordt. Maar gisteravond hebben ze besloten dat het toch doorgaat. Het is uitgevoerd, het onderzoek, door adviesbureau KPMG. Komen zij met aanbevelingen? Nee, zij komen niet met aanbevelingen. Zij komen alleen met een feitenrelaas eigenlijk. Van dit is er gebeurd. Hè. Er is een vraag neergelegd van wat is er gebeurd op het provinciehuis. En in hoeverre verhoudt zich dat tot nou ja, hoe een commissaris zich moet gedragen. Het is dan aan de staten om te zeggen van nou, we vinden dit schokkend genoeg wat erin staat. Of we zeggen van we vinden dat het meevalt. Kom maar weer terug, commissaris. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat jullie artikel over het gedrag van publiceerden. Is er eigenlijk in de tussentijd iets veranderd? Nou, eigenlijk is er enorm veel veranderd op het provinciehuis. Nadat ons artikel uitkwam, was er vrij snel een werknemersbijeenkomst. En toen werd er eigenlijk door best wel veel ambtenaren gezegd van nou ja... wij herkennen dit. En dan ging het deels over wat er daar op het kabinet van de commissaris van de Koning gebeurde. Maar dan ging het ook over sociaal ongewenst gedrag of ongewenst gedrag op het hele provinciehuis. Toen is vrij snel daarna de directeur opgestapt. Er is later in het jaar nog een rapport naar buiten gekomen over ongewenst gedrag op het provinciehuis. Nou, dat zou meer zijn dan bij vergelijkbare organisaties. En inmiddels zijn er meerdere mensen opgestapt. Nog een directeur is vertrokken. Ja, en er is een interim directeur of provinciesecretaris, zo heet dat, aangetrokken om schoon schip te maken. En die is de boel flink aan het opschudden. Dus er zijn wijzigingen op de werkvloer. En allemaal met het doel dat, dat mensen zich in ieder geval veilig voelen en dat dit soort de dingen die in het verleden gebeurd zijn, dat die nu niet nog een keer gebeuren. Maar geeft dat ook aan dat er meer aan de hand was dan alleen maar wellicht een commissaris van de Koning die zich op een bepaalde manier gedroeg? Nou, dat is zeker het beeld. Dat het, nou ja, goed. Kijk, iets kan vaak ook alleen maar gebeuren omdat een omgeving dat toelaat, natuurlijk. En in de politiek heb je te maken met machtsverhoudingen, met mensen die van elkaar afhankelijk zijn. En als je daar elkaar eenmaal in vrijlaat, in ongewenst gedrag, dan kan dat makkelijker breder gaan spelen. Als hij links van mij het kan maken, dan kan ik het ook maken. Ik vermoed dat dat wel allemaal met elkaar te maken heeft. Dan ligt nog steeds de vraag van in hoeverre kan de commissaris door. En daarover gaat het vandaag. Allereerst ga jij om 9:30 ook dat rapport lezen natuurlijk. Zeker. Ja, ik mag zelfs vanochtend om 8:00. Dus het is goed dat ik er vroeg uit ben. Mag ik samen met alle andere journalisten mag ik alvast wederom in een zaaltje onder toezicht beginnen te lezen. Nou, succes daarbij. En we horen ongetwijfeld wat daaruit komt. Albert Heller, dankjewel. Politiek verslaggever van De Gelderlander. In de zorg werd er volgens het FD vorig jaar een recordaantal van 193 overnames gedaan. Maar het FD ziet wel een verschuiving in de overname van zorgorganisaties. Er zijn minder private equity fondsen en buitenlandse partijen actief. Een adviesbureau dat de markt in de gaten houdt zegt dat investeerders kampen met hogere rentelasten en zien dat het samenvoegen van praktijken soms moeizaam gaat. En dat maakt ze minder kooplustig. Zo deed een belangrijke speler, European Dental Group, moet zomaar dat het iets met tandartsen te maken heeft, vorig jaar maar 1 overname, terwijl dat er een jaar eerder nog 19 waren. Tegelijkertijd zitten volgens het FD lokale private initiatieven voor zorgovernames juist in de lift. Over zorgorganisaties gesproken. De 4 grootste zorgverzekeraars nemen maatregelen tegen Comet, die veelbesproken huisartsenketen. De Volkskrant schrijft erover. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis hebben de commerciële keten in gebreken gesteld. CZ zegt namens de 4 dat de verzekeraars formeel vaststellen dat Comet zich niet aan de afspraken houdt. Dit kan de opmaat zijn naar het opzeggen van het contract. Nog niet eerder grepen verzekeraars op deze manier in, maar ze trekken volgens CZ een grens. Comet is al lang in een opspraak vanwege het gebrek aan de kwaliteit van artsen en praktijken zijn slecht bereikbaar. Bij een uit de hand gelopen pro-Palestina-protest een week geleden in Groningen hebben politieagenten angstige momenten meegemaakt, schrijft de burgemeester volgens RTV Noord in een verslag van die dag. Een groep demonstranten liep een mars door Groningen, van wie 10 tot 15 een universiteitsgebouw binnenrenden. Politieagenten die hen wilden tegenhouden werden geblokkeerd door andere demonstranten. Aan de achterkant van het gebouw waren de rollen juist omgekeerd en hield de politie demonstranten tegen die het gebouw in probeerden te komen. De Groningse burgemeester Schuiling zegt dat de demonstranten grenzen hebben overschreden. En in de serie Mensen die klaar zijn met de regen spreekt Omroep Oost dit keer met volkstuineigenaren. Johan Hassing van volkstuinvereniging Schelvorst en Almelo laat aan een verslaggever zien hoe zijn gewassen erbij staan. En gelukkig tijdens het interview regent het ook. Ja, als je hier kijkt, dat zijn stokbonen. Ja. Stokslijbonen en stokslabonen. En dat komt gewoon niet op. Het is al 1 of 2 keer extra bijgepoord, maar het komt gewoon niet op, het verrost gewoon in de grond. Ja, sommige gewassen die kunnen zich misschien nog herstellen als het een paar weken droog blijft. Maar voor bijvoorbeeld aardappelen, spinazie en bonen is het gedaan, denkt de volkstuineigenaar. Dan hoorden wij volgens mij vorige week nog spinazie teler zeggen dat het binnen 4 weken weer opkomt. Ja. Dus in die zin is er hoop voor de volkstuinhouders. Als je het nu zaait, dan heb je spinazie vrij snel toch weer boven de grond. Hoe dan ook, voor Johan Hassing zijn het de meest verzopen volkstuintjes in 30 jaar. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits begonnen met weinig bijzonderheden tot nu toe. Vooral dagelijkse files, zoals de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam over 8 kilometer... met een kleine 10 minuten vertraging. Wham, The Edge of Heaven. Het mag dan juni zijn. In Groningen gaat het vandaag over schaatsen. Want meer dan 15.000 ijsliefhebbers hebben een petitie getekend om de kunstijsbaan van Kardingen in Groningen stad te behouden. Die is verouderd en moet grondig worden gerenoveerd, of er moet een nieuwe baan komen. Maar dat kost vele miljoenen. Het is de vraag of die er zijn. De petitie wordt vanavond aangeboden aan de Groningse gemeenteraad. En Piet Manning is van de werkgroep Behoud IJsbaan Kardingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie gaan hem niet zomaar overhandigen, die petitie. Wat gaan jullie doen? Nee, wij laten de petitie overhandigen door Joy Beunen, de drievoudige wereldkampioen schaatsen. Zij wordt daarbij ondersteund door een Gronings schaatstalent, Meike Veen, en door jeugdleden van de schaatsverenigingen. En dat gaan we doen op de Grote Markt in Groningen. En voorafgaand aan het overhandigen, dat doen we om 8:30 vanavond. Voorafgaand aan het overhandigen gaan honderden leden van de schaatsverenigingen oefeningen doen op de Grote Markt. En ze worden daarbij vergezeld door een blaaskapel, door een dweilorkest met de fraaie Groningse naam de Bladblazers. Dus we gaan er een heel evenement van maken. Ja, u wilt er even luister bij zetten. Blijkbaar omdat het wel hard nodig is. Ja, het zeker is dat hard nodig. Kijk, het college van Groningen heeft aan de gemeenteraad het scenario voorgelegd om een nieuw sportcentrum te bouwen, maar dan zonder een ijsbaan. Dat is één van de scenario's. En daar verzetten wij ons met hand en tand tegen. Want het zou onder andere betekenen dat de jaarlijkse bezoekers, 120.000 in een winter, geen gebruik meer kunnen maken van die ijsbaan. Het zou ook betekenen dat zo'n 25-tal verenigingen geen bestaansrecht meer hebben. En dat betekent dat het schaatsen helemaal zou verdwijnen uit Groningen? Dat zou gewoon betekenen dat het schaatsen uit Groningen en de kop van Drenthe verdwijnt, ja. Oh, zo breed zelfs? Dus niet alleen de stad Groningen, maar breder dan dat? Nee, het gaat... Kijk, de ijsbaan is echt een regionale voorziening. Hè, die bestrijkt de hele provincie Groningen, maar ook de kop van Drenthe. Van daaruit komen al die verenigingen naar die ijsbaan. En van daaruit ook al die bezoekers dus. Absoluut niet alleen vanuit de stad Groningen. Want de schaatsbaan zoals die er nu ligt, die voldoet echt niet meer? De ijsbaan ligt er nu langer dan 30 jaar. Is eigenlijk technisch afgeschreven. Dat bleek de afgelopen winter ook. Toen kwam er een storing in de ijsmachine en moest de ijsbaan een aantal dagen sluiten. Dus de ijsbaan is inderdaad hooguit toe aan vernieuwing. Nou ja, en daar zetten wij ons dus vol op voor in. Ja, en daarvan zegt het college dat is wel heel veel geld, 100 miljoen euro. Ja, daar zetten wij onze vraagtekens bij het bedrag. We vinden dat een iets wat opgeklopt bedrag. Hoeveel zou het kunnen, denkt u? Het kan goedkoper. Maar wat is goedkoper? Ja, de ijsbaan in Leeuwarden is ongeveer 10 jaar geleden gebouwd. Die is toen gebouwd voor zo'n 18 miljoen. Laten we er nu eens van uitgaan dat de bouwkosten wel met 100% zijn gestegen sinds die tijd. Nou ja, dan komen we hooguit op zo'n 36 tot 40 miljoen. Ja. Dus die 100 miljoen, daar zetten wij onze vraagtekens bij. Nou, uw pleidooi is duidelijk en wordt vanavond nog veel duidelijker. Dank u wel, Piet Manning, van de werkgroep Behoud IJsbaan Kardingen. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Dit is toch wel de soundtrack van elk ziekenhuis. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Willem Eindhoven, grootvader van de ECG of het hartfilmpje. Natuurlijk wil ik dat nabouwen. Jekels jacht. Dit wordt dus supervet. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Mark Rutte wordt zo goed als zeker de nieuwe NAVO-topman. Wat staat hem te wachten? En de Oekraïense vluchtelingen die aankomen op Schiphol worden dagen in de cel gezet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. NRC schrijft dat de Oekraïense vluchtelingen die met het vliegtuig komen dagen vastzitten, terwijl alle gevluchte Oekraïners volgens Europese regels vrij door Europa mogen reizen. Ook hebben ze recht op opvang, zorg en werk. Juristen noemen de praktijk op Schiphol disproportioneel. Volgens de IND komen Oekraïners vaker via andere landen en is het daarom nodig om te onderzoeken of ze recht op opvang hebben. Politiebureaus blijven opnieuw een dag dicht. Net als vorige week demonstreren agenten tegen de afschaffing van het vroegpensioen. Aangifte doen of documenten afgeven is door de actie vandaag niet mogelijk. De politiebonden willen dat personeel vanwege het zware werk 3 jaar eerder kan stoppen. Met de huidige regeling, die volgend jaar afloopt, kunnen agenten 3 jaar eerder stoppen. Maar vaak moeten ze dan wel hun inkomen met spaargeld aanvullen. Egypte stuurt op grote schaal mensen die gevlucht zijn uit buurland Soedan terug de grens over. En dat is in strijd met het internationaal recht, stelt Amnesty International in een nieuw rapport. Het zou gaan om duizenden Soedanezen die willekeurig zijn gearresteerd en uitgezet. Volgens de mensenrechtenorganisatie hebben ze daardoor geen mogelijkheid om asiel aan te vragen en geen kans op een eerlijk proces. In Egypte verblijven miljoenen vluchtelingen, vooral veel uit Soedan, waar al ruim een jaar een bloedige oorlog woedt. In N'Djamena, de hoofdstad van Tjaad, is afgelopen nacht een reeks explosies geweest. Bij munitieopslag van het leger brak brand uit, gevolgd door harde knallen en metershoge vlammen. Mensen zijn gewond geraakt, er is ook zeker 1 dode gevallen. Lokale media schrijven dat er granaatscherven op huizen zijn neergekomen. Het munitiedepot ligt niet ver van het internationale vliegveld van Tjaad, maar dat zou geen schade hebben opgelopen. Israël dreigt met een totale oorlog tegen Hezbollah in Libanon. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz stelt dat Israël op het punt staat de spelregels tegen Hezbollah en Libanon te veranderen. Dit is een reactie op een provocatie vanuit Hezbollah gisteren. De militie had luchtbeelden verspreid van geheime militaire locaties van Israël. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. De afgelopen weken zijn er steeds vaker beschietingen tussen Israël en Hezbollah. Houthi-rebellen hebben een tweede schip tot zinken gebracht op de Rode Zee. Een Britse maritieme organisatie heeft wrakstukken en olie gevonden op de plek waar een Grieks vrachtschip voor het laatst is gezien. Het schip werd vorige week geraakt door raketten. De bemanning werd van boord gehaald. 1 matroos kwam om het leven. De Houthis schieten sinds november vanuit Jemen op schepen in de Rode Zee, als ze vermoeden dat het schip een link heeft met Israël. Het weer, de dag begint met opklaringen. Alleen in het oosten is er wat lichte regen. In het westen en noorden is er veel ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen begint met zon, maar daarna wordt het al vrij snel bewolkt. En later op de dag volgen buien met kans op onweer. Verkeersinformatie, Erik Evengoed. Ja, de ochtendspits is begonnen met vooral dagelijkse files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 10 minuten. 2 uitzonderingen, de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Oss bij Heteren is een auto gestrand met pech. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Zo stil in mei. Op 19 juli gaan de stoelen uit de zaal voor Van Dikhout. Geniet van de grootste hits van deze legendarische band. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Mark Rutte wordt de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, de enige overgebleven kandidaat. De Roemeense president Iohannis trekt zich terug, zo melden ingewijden. En daarmee kan Rutte zich opmaken voor een spannende tijd binnen het militaire bondgenootschap. Anna van Soest is directeur van de Atlantische Commissie, die zich bezighoudt met transatlantische veiligheidsvraagstukken. Goedemorgen. Wat vindt u van Rutte als nieuwe secretaris-generaal? Nou, het is iemand die uitermate geschikt is voor de baan. Enerzijds vanwege zijn persoonlijke ervaring en track record. Het is iemand die al heel lang meedraait, die iedereen kent in Brussel, in de VS, die met autoriteit straks deze baan kan oppakken. En anderzijds uit een land komt met het juiste profiel, niet te groot om een al te zware stempel te drukken en geloofwaardig als bemiddelaar te kunnen optreden. En tegelijkertijd ook een land dat er goed op staat binnen de NAVO, veel doet voor Oekraïne, een goede relatie heeft met Washington en daarmee uitermate goed gepositioneerd is voor deze klus. De huidige topman Stoltenberg die vertrekt per oktober. Wat voor NAVO gaat Rutte van hem erven? Nou, Rutte komt straks binnen op een enorm spannend moment. Het is oorlog in Europa en daarmee staat ook de veiligheid van de NAVO zelf onder druk. De secretaris-generaal die moet ervoor zorgen dat de steun voor Oekraïne hoog blijft. Dat al die neuzen, die 32 neuzen van de NAVO-bondgenoten, dat die dezelfde kant op blijven staan. En dan zijn er ook nog andere uitdagingen. China. Bedreigingen voor onze infrastructuur, desinformatie, cyberveiligheid. Dat zijn allemaal zaken waar zo'n secretaris-generaal zich mee moet gaan bemoeien. En nogmaals, het is een baan waarbij de secretaris-generaal als bemiddelaar optreedt en consensus moet proberen te behouden binnen het bondgenootschap tussen die 32 landen. Ja, dus dat die landen bij elkaar blijven, dat het ze gezamenlijk blijven optrekken. Precies, dat ze gezamenlijk blijven optrekken. En dat is geen gemakkelijke klus met 32 landen rondom de tafel. Nee, dat bleek al bij het rondkrijgen van zijn benoeming. Hoe moeilijk dat toch is om die consensus te hebben. Want ze moeten het altijd weer eens zijn met elkaar? Bij de NAVO wordt er niet gestemd. Dus alle landen moeten het met elkaar eens worden. En je ziet inderdaad dat zelfs als bondgenoot nummer 1, als Amerika zijn keuze al heeft uitgesproken, in dit geval voor Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO, ook dan is het nog niet per se rond. Want we hebben echt even moeten wachten totdat het er zo goed uitzag als nu het geval is. Ja, u zegt al, de VS is bondgenoot nummer 1. De NAVO leunt enorm op de Verenigde Staten. Maar dat wil het bondgenootschap wel veranderen. Hoe moet Rutte dat doen? De uitdaging die Mark Rutte tegemoet zal gaan is de uitdaging om Europa tot een interessante gesprekspartner voor de VS te houden. De Verenigde Staten betaalt veel meer aan defensie, aan de verdediging van de NAVO dan de andere NAVO-landen. Meer dan twee keer zoveel. Ja, en die ongelijke relatie die moet worden rechtgetrokken. Het is belangrijk dat die bondgenoten meer gaan uitgeven aan defensie. Het is ook belangrijk dat zij de zorgen van Amerika, met name de zorgen over de rol van China in de Pacifische regio, dat ze daar oog voor hebben. En tegelijkertijd zal ook Europa moeten benadrukken dat het hier gaat om een relatie die in wederzijds belang is, dat de Verenigde Staten eigenlijk alleen zo machtig kan zijn en kan blijven met vrienden en met bondgenoten. Dus die boodschap zal Rutte moeten blijven verkopen de komende periode. Nou, en daarvoor is het natuurlijk ook heel belangrijk de Amerikaanse verkiezingen. Want als Donald Trump opnieuw president van de Verenigde Staten wordt, dan zou de houding van de VS ook kunnen gaan veranderen? Ja, dat is het. We weten natuurlijk niet wat de uitkomst van de verkiezingen zal zijn. Dat is uiteindelijk aan de Amerikaanse kiezer. Maar ja, ik zou toch zeggen, wat er ook gebeurt, die ongelijkheid in de relatie, die maakt dat de Verenigde Staten en Europa eigenlijk niet als gelijkwaardige partners kunnen optreden binnen de NAVO. Die zal geadresseerd moeten worden. En de angst voor escalatie van het conflict in Oekraïne en dus de relatie met Rusland, in hoeverre krijgt Rutte daar mee te maken en wat kan die daarin voor een rol spelen? Nou, ik denk wel eens dat we banger zijn voor onze eigen banger zijn voor escalatie met Rusland dan vertrouwen hebben in onze eigen verdediging. De NAVO is echt een geweldig machtig bondgenootschap en Rusland zal wel heel goed nadenken voordat ze ons proberen aan te vallen of proberen te ondermijnen. Dat gezegd hebbende is het ontzettend belangrijk dat we Oekraïne blijven steunen en die steun hoog houden en die steun misschien wat minder politiek maken en wat minder afhankelijk van de politieke wind die er waait in de Verenigde Staten of elders. Dat is ook een taak waar de NAVO voor staat en waar gezocht wordt naar manieren om die steun ook op lange termijn vol te houden, houdbaar te maken. Landen hebben in de afgelopen periode veiligheidsarrangementen getekend met Oekraïne, waarin ze de intentie hebben uitgesproken op lange termijn te blijven steunen, bij te blijven dragen. En je ziet ook dat de NAVO zelf een aantal voorstellen heeft gedaan om wat meer de leiding te pakken over de steun aan Oekraïne, het coördineren van de wapenleveranties. Daar gaan we de komende periode nog meer van horen. En er zullen waarschijnlijk op de volgende NAVO-top in juli ook belangrijke besluiten over genomen worden. Hoe dan ook, Rutte krijgt vanaf oktober zijn handen vol. Meer dan genoeg werk. Dank u wel. Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie in New York. Het was een zware avond voor de topman van vliegtuigbouwer Boeing, Dave Calhoun. Hij moest zich verantwoorden voor een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat. Boeing zit in grote problemen vanwege allerlei problemen met hun 737 MAX toestellen. Economieverslaggever Roeland Muller. Roeland, wat zijn die problemen ook alweer? Ja, dat is een hele reeks van problemen eigenlijk. Maar wat misschien nog het meest op het netvlies staat, dat is die Boeing 737 MAX, hè, waarvan het deurpaneel het vliegtuig verliet, zeg maar, tijdens de vlucht. Dat vloog in één keer weg. Nou, dat leidde nog wel tot een veilige landing. Maar ja, goed, het was natuurlijk doodeng voor de passagiers op dat moment. Ja, niet helemaal de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Onderzoek wees uit dat cruciale bouten mis. Ja, dat zag je ook al wel een beetje aan die beelden, maar dat werd ook nog eens bevestigd dat die er eigenlijk niet op de goede plek hadden gezeten. En eerder liep dat wel heel slecht af in 2018 en 2019. Vergelijkbare toestellen die crashten in Indonesië en Ethiopië. 346 passagiers kwamen om het leven. Oftewel, alle ogen zijn nu gericht op Boeing. Allereerst al de toezichthouder, maar nu dus ook de politiek, de Amerikaanse Senaat. En de naam van de hoorzitting, dat zegt wel heel veel. Dat is Boeing's Broken Safety Culture. Ja, veiligheidscultuur, dat staat ook hoog in het vaandel in de luchtvaart. Dat is altijd heel erg belangrijk. En eigenlijk is de aanname al dat daar iets mis mee is met die veiligheidscultuur. Hoe ging het tijdens die hoorzitting? Nou, het begon wel heel opvallend. Nabestaanden waren ook aanwezig en die hielden foto's omhoog van slachtoffers. En de commissievoorzitter van de Senaat, die deze commissie dus leidt, die noemde ook de slachtoffers en ook de nabestaanden op. Laten we daar maar even naar luisteren. Also here are Chris Moore, Clarice Moore en David Moore, the parents and brother of Danielle Moore. Zipporah Curia is here today. She's the daughter of Joseph Curia. We remember them and the other 341 victims of the unspeakable tragedies that occurred when two airlines crashed in 2018-2019. Ja, dat was dus een indrukwekkend begin. Hè? Dus de topman die gelijk daarna ook het woord kreeg, die stond op dat moment op. Dat is Dave Calhoun. Hij stond op, hij draaide zich om naar de nabestaanden en maakte op dat moment al zijn excuses. Dus dat was al gelijk heel erg opvallend aan het begin van die hoorzitting. Hebben zich bij de commissie ook klokkenluiders van Boeing gemeld? Ja. Wat vertellen zij? Ja, er zijn inderdaad meerdere klokkenluiders. Onder andere een inspecteur die zelf voor Boeing werkte. En die heeft het vooral over een hele slordige omgang met defecte onderdelen. Dat is nogal opvallend, want het is heel belangrijk in die luchtvaart. Hè? Nogmaals, die veiligheidscultuur. Maar op het moment dat een onderdeel kapot is, dan moet het uiteraard verwijderd worden voor reparatie of om afgevoerd te worden. Maar het is bovenal heel belangrijk dat je ook weet waar het is. Je kan het niet zomaar ergens laten liggen. Het moet heel goed bijgehouden worden. Het moet heel goed geregistreerd worden. En deze inspecteur die gaf aan dat Boeing daar eigenlijk helemaal niet goed overzicht over heeft. En die defecte onderdelen vaak helemaal niet uit de systemen haalden. Waardoor het vaak gewoon onduidelijk was. Waar zijn die onderdelen nou precies? Met als gevolg, en dat weten we niet zeker, maar hij sluit niet uit dat die onderdelen ook wel weer gebruikt worden in andere toestellen. Nou, en een andere medewerker, die werkte voor een fabriek die de rompen aanlevert voor Boeing, die zegt, die wist te vertellen dat er regelmatig toestellen hun fabriek verlieten, waarvan alles mis was. Dat wist men ook, zegt hij. Maar hij zegt, kostenbesparing, dat gaat gewoon vaak voor veiligheid. Nou, dat is natuurlijk toch wel redelijk chockerend als je dat hoort over zo'n bedrijf en zo'n branche waar die veiligheidscultuur zo hoog in het vaandel zou moeten staan. En wat zegt Boeing dan op dat soort beschuldigingen? Nee, die topman kwam inderdaad dus aan het woord. En ja, het is een beetje dubbel. Enerzijds reageert hij nogal formeel van er moet heel veel onderzocht worden. Het is ook belangrijk dat het onderzocht wordt. En anderzijds is hij wel best erkentelijk. Hij zegt dat de klokkenluiders die ook aan het woord zijn gekomen, hij erkent eigenlijk dat die hard zijn aangepakt. Nou, dat is al niet best, want dat is ook een onderdeel van die veiligheidscultuur, dat je ook mensen die kritiek hebben daar ook de ruimte voor geeft. Het zit dus niet goed met de cultuur, dat bevestigt hij ook eigenlijk ook, maar hij zegt ook ja, we zijn ook wel bezig met verandering en hij roept dan ook op klokkenluiders zich juist nu te melden. Wat volgt er op deze hoorzitting nu? Nou, binnen een paar weken dan moet duidelijk worden of Boeing ook strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Of dat ook kan. Daar gaan we in de komende weken meer over horen. We hebben in ieder geval wel gezien dat het niet echt goed gaat met Boeing. In de afgelopen 5 jaar sinds dit al speelt, hè, zien we ook dat het aandeel Boeing enorm is gedaald. En een jaar terug bijvoorbeeld was het nog meer dan een derde meer waard. Nou, gisteren kreeg het nog een keer een klap op de beurs. Deze topman die gaat trouwens weg. Die gaat aan het einde van het jaar met pensioen. En wie hem dan gaat opvolgen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Roeland, dankjewel. Roeland Muller. Het NOS Radio 1 Journaal. 16 over 7. Bij Nieuwsuur ging het over duurzaamheid bij grote bedrijven. Steeds meer bedrijven laten hun ambities op dat gebied varen. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen diende de motie in waarin staat dat bedrijven en pensioenfondsen gewoon weer in olie en gas mogen beleggen. Pensioenfondsen moeten beleggen in het belang van de deelnemer. En dat betekent dat ze moeten beleggen om een koopkrachtig pensioen voor mensen te halen. Dat is het belangrijkste doel, primair voor pensioenfondsen. En als dat in de fossiele sector is? Dan is dat prima. Hè. We hebben in Nederland, iedereen rijdt auto en daar gaat ook gewoon benzine en diesel in. Dus ik vind het gek om die uit te sluiten. Dat is echt aan de politiek om daar maatregelen op te nemen. Pensioenfonds PME wil geen afscheid nemen van de duurzaamheidsgedachte, vertelde directeur Erik Uijen. We waren wel wat verbaasd over die motie. Maar tegelijkertijd omarmen we die motie ook, want dat doen we al. We doen dat altijd. Rendement staat bij ons nummer 1. Maar het gaat hand in hand met duurzaamheid. Maar heeft u toch niet af en toe gekeken de afgelopen tijd naar die enorme koerswinsten van die oliebedrijven en gedacht, oh jammer dat we daar niet meer in zitten? Nee, dat vind ik dus niet jammer, omdat we gewoon een lange termijn perspectief hebben. Bij de Hofbar sprak Rutger Castricum met demissionair minister-president Mark Rutte. De nieuwe ministersploeg staat bijna op het bordes. Verschillende beoogde PVV-ministers krijgen nu al kritiek. Maar die kritiek komt niet van Rutte. Weet je, ik heb in mijn partij, al die jaren dat ik daar nu zit, ontzettend last gehad van voorgangers die er dan weer van alles van vonden. Ja, en ik heb toen één ding ooit voorgenomen. Als ik nou een keer stop, ga ik nog op mijn partij. Ja. Nog op die politiek breed. Ja. Commentaar leveren. Alleen op het journalisme. Daar ga ik nou voor. Ja. Voor de demissionair premier wordt het een van de laatste keren dat hij bij de ministerraad zit. Ja, ik ga het wel mis hoor. Het is toch gek. Het is een van de laatste ministerraden. Ja, dus, krijg ik hier nou een beetje weemoed te zien. Ja, dat is ook al een paar weken. Ja. Een beetje weemoed, absoluut. Ja. Ook met deze plek zien, joh. Dus er is geen plek in de wereld. Hier die ridderzaal uit de 12e, 13e eeuw, waar de regering zo lang op dezelfde plek zit. Ja. Met uitzondering van 2 momenten. Weet jij die? Nee. Franse tijd? Ja. En de Duitse tijd. En dat was gisteravond op tv. Een man die in 2022 om zich heen schoot in een Amerikaanse nachtclub heeft 55 keer levenslang gekregen, meldt CBS News. Bij die schietpartij in de LHBTI-nachtclub in Colorado Springs kwamen 5 mensen om en er raakten 19 gewond. De 24-jarige Anderson Lee Aldrich deed dat volgens de rechter uit homohaat. Deze 55 keer levenslang is in een federale zaak. Dan krijgt hij bovenop de straf die de staat Colorado al oplegde, vertelt de verslaggever van CBS News. The 55 terms of life in prison are in addition to the life sentence plus 2200 years Aldridge received last summer after pleading guilty to murder and attempted murder in El Paso County. Dus eerder kreeg de man 2208 jaar celstraf plus 5 keer levenslang en nu nog 55 keer levenslang. Die zit voorlopig denk ik wel even vast. Ook nog 190 jaar gekregen trouwens voor overtreding van onder meer de wapenwet. China heeft honderden steden en dorpen van Oeigoeren een andere naam gegeven, schrijft onder meer Human Rights Watch in een rapport dat de Britse krant The Guardian heeft gelezen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er zo'n 630 gemeenschappen van de Oeigoerse moslimminderheid in Noordwest-China door de overheid gewijzigd. China zou zo de culturele en religieuze verwijzingen van de Oeigoeren willen vervangen door namen die verwijzen naar de ideologie van de communistische partij. Een controversiële belasting op brood in Kenia gaat niet door. Er was zoveel verzet tegen dat de oproerpolitie in Nairobi traangas en waterkanonnen moest inzetten. De broodbelasting van 16% was een van de maatregelen van de regering om de staatsschuld onder controle te krijgen. Bij nieuwszender NTV Kenya is de regeringsverklaring te horen waarin de broodbelasting wordt geschrapt. We have listened to the view of Kenyans and we are all in agreement that there are 2 things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. Applaus is nog niet heel overtuigend na de aankondiging, maar mensen waren er toch waarschijnlijk wel blij mee, want ze waren eerder heel boos de straat op gegaan. Ook de Keniaanse belastingverhogingen op plantaardige olie, op het overmaken van geld en op auto's zijn van tafel. En de VRT schrijft over een Europese elektrische primeur. Deze zomer bieden de luchthavens van Luik, Maastricht en Aken elektrische vluchten aan tussen die 3 bestemmingen. Volgens de Vlaamse Omroep zijn dit de eerste internationale elektrische vluchten in Europa die toegankelijk zijn voor het brede publiek. Nou ja, breed. De vluchten worden uitgevoerd met vliegtuigjes die plek hebben voor 1 piloot en 1 passagier. Gezien de zware accu's is echt grootschalig elektrisch vliegen nog toekomstmuziek, zegt een Antwerpse luchtvaarteconoom. Maar toch vindt hij dit wel een belangrijke eerste stap. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Een relatief rustige woensdagochtendspits tot nu toe. Weinig bijzonderheden. Uitzondering is de A50 Arnhem richting Os. Bij Heteren is namelijk een auto met aanhanger geschaard. Er zijn 2 rijstroken dicht en er staat 8 kilometer file. Hou rekening met zeker 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het bleef lang gelijk, maar in blessuretijd won Portugal gisteravond op het EK voetbal met 2-1 van Tsjechië. Tom van 't Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Portugal, toch misschien toch wel een van de outsiders, hè, dit EK. Wat voor een indruk maakt het op jou? Ja, toch niet zo heel geweldig. Ze waren wel vele malen sterker dan Tsjechië, wat na 1 wedstrijd al de prijs voor de meest defensieve ploeg verdient dit toernooi. Want die stonden echt met een witte muur zo rond de 16 opgesteld. Dus het was ook wel moeilijk. Maar het vernuft ontbrak een beetje bij Portugal. Dat is juist een van de dingen waar ze eigenlijk in overvloed van zouden moeten hebben. Maar het kwam er allemaal niet helemaal uit. Komt toch ook wel, je mag het geloof ik niet zeggen, maar ik ga toch zeggen dat Ronaldo met zijn 39, dat daar toch wel echt enige sleet op zit. Net te laat, net niet meer helemaal getimed. Maar goed, hij is en blijft gevaarlijk hoor. Er kwam een afgekeurde goal waar hij nog bij betrokken was. Maar goed, die ging uiteindelijk niet door. Portugal was wel vele malen sterker. Kwam ook nog eens op achterstand, ruim na rust. Toen dacht je, nou het gaat toch niet gebeuren. Kwamen snel op 1-1 door een hele matige actie van de Tsjechische keeper. En ook bij de tweede goal, in de blessuretijd pas, ging Tsjechië geheel niet vrij uit. De verdediger die een bal heel knullig neerlegde. Maar wel volledig verdiend. Het is de eerste wedstrijd. Portugal heeft veel goede voetballers in zijn ploeg. Maar goed, ook wel een paar echt oudere voetballers. Dus ik ben wel heel benieuwd. Op deze manier vond ik Portugal nog geen titelkandidaat zoals ze gisteren speelden. En eerder op de avond won Turkije met 3-1 van Georgië. Nou is Georgië debutant. Voor het eerst doen ze mee aan het EK. Ja. Maar daar hadden ze niet zoveel last van, hè? Nee, het was zo'n wedstrijd die je even aanzet en denkt, zal ik hem helemaal gaan kijken? Maar ik ben nooit meer weggegaan. Ik heb mijn eten uitgesteld, want het was een fantastische wedstrijd. Er gebeurde van alles werkelijk. Nou was het tactisch ook wel iets minder, hoor. Ik heb nog nooit gezien dat alle 22 spelers voortdurend vrijliepen, zeg maar. Het was daardoor ook wel buitengewoon leuk. Maar het spel wel leuk, is misschien een ideetje. Ja, het is een heel goed idee, want het was een geweldige wedstrijd met ook technische hoogstandjes. En ook Georgië heeft een paar buitengewoon goede voetballers spelen van Napoli ook voorin. Die fantastisch is. De goals waren prachtig. Turkije maakte een schitterende openingsgoal. Via Mikotadze werd het 1-1. En toen Güler, een jonge speler. Veel geblesseerd geweest, maar wel al door Real Madrid opgepikt. Dus dan weet je het wel. Heerlijke goal, werkelijk 2-1. En toen kwam Georgië nog 2 of 3 keer dat je dacht, nou, het wordt gewoon nog gelijk. Tot diep in de blessuretijd kregen ze nog enorme kansen. Keeper mee naar voren, corner afgeslagen, leeg goal aan de andere kant. Dus 3-1. Leek nog makkelijk, maar ja, je zou meer van dit soort wedstrijden wensen. Ik weet niet hoe je het moet afspreken met elkaar, maar het was echt heerlijk om naar te kijken. En Georgië speelde een prachtige wedstrijd. Nou ja, wat dat betreft, alle landen hebben nu gespeeld 1 wedstrijd. Dus je kunt een soort van eerste indruk geven van het toernooi. Nou ja, als je kijkt, wat bijzonder leuk is, is 12 wedstrijden en maar 1 gelijkspel. Dat vind ik echt heel opvallend, omdat normaal, zeker in de eerste ronde, mensen nog een beetje de kat uit de boom kijken. Er gaan veel landen door straks, dus je zou wat meer verwachten. Er is maar 1 wedstrijd gelijk geëindigd. 2, buitengewoon opvallend, is natuurlijk het leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste speler. We hebben de jonge speler van Spanje gehad, van 16, waar de dokters goed op moesten letten. Daar was nog een vraag over gekomen. Gisteren dus Pepe van 41. Daar zit dus 25 jaar leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste speler. En wat opvalt is dat inderdaad die kleine landen die dan allemaal meedoen. Want er waren mensen die zeiden, ja, 24 landen en dan krijgen we een slaapverwekkend eerste deel. Veel te grote verschillen. Nou, alleen de Schotten zijn echt afgedroogd, zou je kunnen zeggen. In die eerste wedstrijd tegen Duitsland. Maar als je ziet Georgië gisteren, Slowakije wat wint van België, Slovenië wat gelijk speelt tegen de Denen, Albanië die op voorsprong kwamen tegen Italië. Kortom, je ziet echt heel veel, wat dat betreft, kleinere verschillen dan je zou hebben gedacht. Leuke wedstrijden tot nu toe, dus het toernooi voldoet aan veel. En ook landen, Zwitserland, Oostenrijk, vroeger dacht je eigenlijk alleen aan skiën, laten toch hebben vrij goed voetbal zien. Dus het toernooi is open. Nou, uiteindelijk zul je zien, aan het einde, over een paar weken, zijn al die grote landen weer over. Die gaan het gewoon wel weer redden. Maar het neemt niet weg dat het een alleraardigst toernooi is en misschien niet ondanks, maar wel dankzij die 24 landen die er meedoen. Tom, dankjewel. I'm the only one. Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summersale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De vier grootste zorgverzekeraars nemen maatregelen tegen huisartsenketen Comed. Daarover schrijft de Volkskrant. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis hebben de commerciële keten in gebreken gesteld. De verzekeraars stellen vast dat Comed zich niet aan afspraken houdt en dat dit de opmaat kan zijn naar het opzeggen van het contract. Nog niet eerder grepen verzekeraars op deze manier in, maar nu trekken ze volgens CZ een grens. Egypte stuurt op grote schaal mensen die gevlucht zijn uit buurland Soedan terug de grens over. En dat is in strijd met het internationaal recht, stelt Amnesty International in een nieuw rapport. In Egypte zitten miljoenen vluchtelingen, vooral veel uit Soedan, waar al ruim een jaar een bloedige oorlog aan de gang is. Oekraïense vluchtelingen zitten dagen vast in een detentiecentrum als ze per vliegtuig naar Nederland komen. NRC meldt dat de IND bij alle vluchtelingen op Schiphol controleert of ze recht hebben op opvang. Maar volgens Europese afspraken mogen Oekraïners vrij door Europa reizen. En de procedure van de IND dient geen enkel doel, vindt Vluchtelingenwerk. En Nederlanders geven relatief minder geld aan goede doelen, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. In totaal gaf Nederland in 2022 5,3 miljard euro aan goede doelen. In absolute euro's net iets meer dan de twee jaar daarvoor, maar door de inflatie is het relatief gezien minder. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, ik geloof dat ik vandaag niet mijn vingers in mijn oren hoef te stoppen, hè, bij de weersverwachting. Nee, vandaag ziet het er een stuk rooskleuriger uit dan gisteren. Het was zeker in het zuidoosten echt een kletsnatte dag. Daar is lokaal bijna 35 mm water gevallen. En ook bij ons over de grens in Duitsland heel erg veel regenwater. Ook een aantal voetbalwedstrijden op het EK hadden daar wat last van. Vandaag is het noodweer daar nog niet helemaal geweken. Maar bij ons gaat het een stuk rustiger worden. Het is op dit moment overal droog. In het zuidoosten wel nog wat dikkere bewolking. Maar in de loop van de dag gaat de zon op steeds meer plaatsen doorbreken. Blijft ook droog en zonnig. En vanmiddag is het dan zo'n 18 graden in het noorden van het land tot zo'n 21 graden in het zuiden. Zwakke tot matige wind. Aan zee is die wind wel iets duidelijker aanwezig. Maar met dat droge en zonnige weer mag dat de pret eigenlijk niet drukken. En vanavond en vannacht verdwijnt die bewolking. Gaat het ook sterk afkoelen. In het noorden zo'n 5 graden kan het een beetje mistig worden. En in de loop van de nacht vanuit het zuiden iets meer bewolking. En daar is het dan een graad of 10. En hoe gaat het de komende dagen? Ja, de komende dagen gaat die wisselvalligheid wel weer een beetje terugkeren. Maar donderdag duurt het nog heel erg lang voordat die buien komen. Overdag is het eigenlijk lange tijd droog. Wel in de loop van de dag iets meer bewolking vanuit het zuiden. Dus de zon gaat iets minder uitbundig schijnen. En voordat die bewolking echt dik gaat worden, wordt het nog wel gewoon 19 tot 22 graden. Dus is het eigenlijk nog een hele mooie junidag. Maar in de avond en ook een beetje in de namiddag komen er vanuit het zuiden wat regen- en onweersbuien dichterbij. En dat is eigenlijk al een beetje het startschot van een wat wisselvallige periode. Want ook vrijdag, zaterdag komen er weer buien voor. Maar vanaf zondag lijkt het eindelijk langere tijd droog en zonnig te gaan worden. En dan ook meer zonneschijn, hogere temperaturen en dus eindelijk een keer af van al die regen. Roosmarijn, dankjewel. En Erik, waar staan files? Nou, op een paar plekken heb je behoorlijke vertraging. De meeste hebben gelukkig niet zo heel veel oponthoud, want dat zijn de dagelijkse files. Maar zoals gezegd, een paar plekken helaas wel. Zoals de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is mis op de A50 in twee richtingen. Om te beginnen Os richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is 25 minuten. En in de andere richting op dezelfde A50 richting Os bij Heteren. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Er staat 9 kilometer file en de vertraging is ruim een uur. Omrijden kan via de A15 en de A2. Ster.

Ze heeft ook wel eens iemand met een Noord-Afrikaans uiterlijk beschuldigd van een steekpartij waarbij 3 gewonden waren gevallen. Terwijl een slachtoffer en getuigen zeiden dat het niet klopte wat zij beweerden. En ze gebruikte dus die term omvolking voor de komst van migranten. Terwijl dat een zeer beladen term is die afkomstig is uit Nazi-Duitsland. En daar had ze eerder met premier Rutte al over aan de stok toen ze nog in 2020 Eerste Kamerlid was. Er wordt een agenda uitgerold van antisemitisme, terrorisme en omvolking. Waarom wordt er niet de streep getrokken door deze vrijwillige waanzin? Ja, het woord omvolking komt echt uit de nazi-ideologie, vrees ik als historicus te moeten bevestigen voor degene die dat gezegd hebben, richting mevrouw Faber. Ja, Rutte dus over de term omvolking, afkomstig uit Nazi-Duitsland, wordt nu ook gebruikt als een complottheorie die erop neerkomt dat een elite stiekem bezig is de oorspronkelijke bevolking planmatig te vervangen door migranten. Nou, afgezien van, of bijna alle partijen moeten hier helemaal niks van hebben van deze kwalificatie. En dat bleek ook gisteravond nog eens in een debat over de vreemdelingenwet. Kamerlid Piri van GroenLinks zei er toen het volgende over. We staan aan het begin van een nieuw kabinet. Met de eerste PVV-minister voor asiel. Minister die gelooft in complottheorieën zoals omvolking. Het is ongekend. Wilco, Wilders weet hoe Marjolein Faber ligt bij andere partijen. Ook coalitiepartijen. Waarom heeft hij toch haar naar voren geschoven toen Marcus Sauer niet doorging? Ja, dat heeft ermee te maken dat Marcus Sauer en Faber allebei hardliners op asiel zijn. En Wilders wil natuurlijk dat de PVV zich in dat kabinet op dit onderwerp kan profileren. Want daar is het in de verkiezingscampagne over gegaan. En hij is eigenlijk de eigenaar van dat onderwerp. Althans, dat is in de beeldvorming zo. Nou, dan heb je als PVV niks aan een bescheiden persoonlijkheid op dat ministerie. Dat moet iemand zijn met een stevig profiel. Nou, iemand als Fleur Agema, die ook minister wordt voor de PVV, heeft wat dat betreft een minder scherp profiel. Zij is de zorgwoordvoerder. Vandaar dat Wilders liever Marcus Sauer eerst en nu Faber op dat ministerie heeft. De PVV was overigens ook binnenskamers woedend over de kritiek van Jezogus op Faber. En Wilders heeft zich door de VVD dus niet laten afhouden van Fabers kandidatuur. Misschien heeft de VVD wel bereikt dat zij geen vicepremier wordt. Dat was met Marcus Sauer aanvankelijk wel de bedoeling. Maar die rol gaat nu wel naar Fleur Agema. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Over ruim 2 weken gaan de Britten naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. En een van de thema's waar het ook daar veel over gaat is migratie. Want met de Brexit zou het aantal migranten dat naar het Verenigd Koninkrijk komt naar beneden gaan. Dat was de belofte van de Conservatieve Partij. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Het aantal mensen dat illegaal het kanaal oversteekt is juist gegroeid. Correspondent Fleur Launsbach. Fleur, jij was in Dover, waar de mensen die bootjes met migranten kunnen zien aankomen. Wat betekent dat voor de stad? Nou, als je mensen vraagt op straat, dan hoor je dat mensen er veel zorgen over hebben. Er is een tekort aan huizen daar. Er is ook best grote druk op de zorg met wachtlijsten voor operaties. En dit waren problemen die er al waren. Maar voor sommige mensen komt dat nog meer onder druk te staan. Omdat ze illegale mensen met bootjes op het strand zien aankomen. Het is vaak wel het eerste wat mensen zeggen als je ze spreekt op straat. Het eerste of het tweede. Je hebt een paar mensen gesproken, hè? Ja. Got an influx, so it's just changed. The world's changed. That's what it is. You just see influxes of different nationalities coming in. You could just see it by the types of shops that they're setting up in the town. Is immigration an important topic to you? Yeah. Yeah. What would you like to see done on that? Nou, best not say. It's probably not a very popular remark. Enough's enough. Ja, dus veel mensen vinden het genoeg. Ze zeggen ook de stad is veranderd. En het is een belangrijk onderwerp voor ze. Met de komst van de Brexit was dus eigenlijk de belofte dat juist het aantal migranten naar beneden zou gaan. Onder andere door strengere immigratieregels. Ja. Hoe komt het dat dat niet is gelukt? Ja, dus een van de beloftes van Brexit was meer controle over eigen grenzen. En daar zijn veel mensen teleurgesteld over. Want je hebt dus enerzijds de illegale immigratie die met bootjes vanuit Frankrijk komen over het kanaal heen. Dat is gestegen, maar het probleem is ook dat sinds Brexit mensen niet teruggestuurd kunnen worden naar Frankrijk bijvoorbeeld. Omdat de Britten uit het Dublin-akkoord zijn gestapt, dus de Europese migratieregels. Het asielsysteem zit heel erg vol. Daar zitten meer dan 100.000 mensen in vast eigenlijk. En veel daarvan zitten ook weer in hotels, omdat de asielcentra vol zitten. En dat wekt ook weer woede op, want ja, 300 hotels die van belastinggeld worden betaald waar asielzoekers in zitten, dat is beeld, ja, toch een bepaald soort beeld waar mensen niet blij mee zijn. En het is niet alleen de bootjes, maar je hebt nog meer reden om te denken dat de regering geen controle heeft op de grenzen. Want er komen ook veel mensen legaal emigreren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn er 600.000 per jaar. Dat is dus zo ongeveer de stad Glasgow die je aan de bevolking toevoegt elk jaar. En dat is ook iets waar de regering weinig grip op heeft. Dus het gaat om het totale plaatje aan immigranten, wat volgens veel Britten gewoon een te grote hoeveelheid is. En welke oplossingen stellen partijen dan voor om het op te lossen? Nou, de Conservatieve Partij die wil dus dat mensen die illegaal het land binnenkomen, wat eigenlijk, ja, dus dat zijn die mensen die met bootjes komen, dat daarvoor, die willen ze naar Rwanda sturen. Daar hebben we vaak over gepraat. Dat willen ze dus naar een derde land. En dan, als je illegaal aankomt, dan zetten we je op een vliegtuig naar Rwanda en dan mag je daar asiel gaan aanvragen. Nou, dat plan heeft al heel veel geld gekost, maar dat zit al heel lang vast in rechtszalen en nu in het parlement. Dat zou deze zomer gaan gebeuren, maar er is nog geen vliegtuig vertrokken. En Labour, de oppositie die nu voorstaat in de peilingen en misschien wel de verkiezingen wint over 2 weken... die willen met de geheime diensten gaan samenwerken om die boten tegen te houden. En ze zeggen ook dat ze immigratie gaan inperken. Maar het is allebei de plannen weten we natuurlijk niet of het gaat werken. Dat zijn de Conservatieve Partij en Labour. Maar er is nog een partij waarin dit dossier, ja, waarschijnlijk wel rekening mee moet worden gehouden. Reform UK van partijleider Nigel Farage. Die kennen we nog. Ja, die ken je. Wat wil nog, hij? Ja. Ja, Nigel Farage was de aanjager van Brexit. Hij is heel bekend. En hij heeft ook in die tijd al campagne gevoerd omdat hij vond dat er te veel immigratie was naar het Verenigd Koninkrijk. Het is echt een populist, een onruststoker. Hij zei een paar weken geleden tegen zijn fans, zei hij, stem op mij, stuur me naar het parlement, zodat ik de boel kan gaan verstoren. Dus hij is echt van plan om de boel te gaan verstoren. Maar hij doet het heel goed in gebieden waar frustratie is over immigratie. Ook waar werkeloosheid is trouwens. Maar goed, hij heeft echt die proteststem, die trekt hij aan. En hij doet nu dus ook mee met een soort PVV-achtige partij, Reform. En hij staat heel hoog in de peilingen. Ja, dat is het onderwerp waar hij campagne op voert, is tegen immigratie. Zoveel mogelijk indimmen en de grenzen dicht. 3.800 boats later, 125.000 people later, you can use whatever word you want. I happen to think that invasion, frankly, was pretty appropriate. Ja, hij noemt het dus een invasie. Dat is best omstreden. Maar ja, er zijn best veel mensen die op hem nu zeggen in de peiling dat ze op hem gaan stemmen. Tegelijkertijd komen er dus heel veel migranten binnen. Ook juist ook legaal. Hoe valt dit allemaal bij die groep? Ja, dus ik heb ook gesproken met iemand die was wel illegaal gekomen, maar toen ze nog heel jong was, op haar 17e. Die is inmiddels afgestudeerd, die heet Rashan. En die vindt het, dat raakt haar natuurlijk, dat er wordt gesproken over, vooral over nummers, alsof mensen nummers zijn. Dat er weinig rekening wordt gehouden met wat voor verhalen mensen van wegvluchten. En dat het niet een keuze van ze is om te gaan zwerven over de wereld of om veiligheid te gaan zoeken in een ander land. Dus ik vroeg haar ook wat zouden we eraan kunnen doen, omdat zij zelf die reis heeft gemaakt en zelf illegaal is aangekomen. One of it is safe route. And another thing, sort out the interviews. Because there are so many people in the waiting list. And for you to see a like refugee person or asylum seeker waiting, doing nothing, we want to be part of the society. We want to pay taxes, pay for our housing, pay for all of these things, like I'm doing now. Like. Ja, zij zegt dus, je moet veilige routes creëren, zodat mensen kunnen komen zonder dat ze zulke grote risico's hoeven te nemen, wat zij dus heeft gedaan. En zij zegt ook, ze is zelf dus afgestudeerd en werkt nu in de zorg, dus ze is helemaal geïntegreerd. En zij zegt zelf, dit is wat veel mensen willen, alleen veel zitten ook gewoon verstrikt in het asielsysteem en moeten heel lang wachten op hun asielaanvraag, waardoor ze niks kunnen doen. En dat is wat mensen zien. Ze zien mensen die niks doen. Maar laat ons werken, geef ons die mogelijkheid en dan zullen we bijdragen aan de maatschappij. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het is nog altijd een relatief rustige woensdagochtendspits, vooral dagelijkse files, maar wel een paar uitzonderingen. Met als langste file op dit moment, als is op de A50, Apeldoorn richting Os, bij Heter is namelijk een auto met aanhanger geschaard. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Omrijden kan via de A15 en de A2. En in de gemeente Gooisemeren levert een zak vuilnis een kop koffie op, meldt NH Nieuws. Alle plaatsen in de Gooise Meren, bijvoorbeeld Bussum, doen volgens NH Nieuws mee aan de actie Een bakkie voor een zakkie. Mensen die zwerfvuil opruimen krijgen in ruil voor een volle zak een kop koffie in een van de deelnemende horecazaken. Een initiatief van onder andere bewoner Sandra. Die kan na het opruimen van sommige zwerfvuil inderdaad wel een kopje koffie gebruiken. Het meest stomme wat ik ooit heb opgeruimd op de parkeerplaats is dus gewoon een vader of een moeder. Haar baby, de baby gaat verschonen. En gewoon zeg maar de luier vol met kak. Hoep. En dan gaan we lekker naar het speelparadijs. En dat vond ik zoiets dat ik dacht, dat begrijp ik gewoon echt niet. Ja, dat soort dingen kom je dan tegen als zwerfvuil opruimer. Maar goed, dan krijg je in ruil voor al dat goede werk inmiddels dus wel een bakkie. In de hele gemeente Gooisemeren doen vooralsnog 5 horecazaken mee. Dus dan moet je wel een stuk lopen tussen het zwerfvuil ophalen. Maar dat moeten er meer worden. Het Zeeuws Museum in Middelburg heeft een schat uit de 80-jarige oorlog toegevoegd aan de collectie. Bij Omroep Zeeland is te horen dat het gaat om zilver, goud en sieraden. 2 amateurarcheologen vonden de schat in een veld op Bogeren. Nou, bij de eerste spit zie ik al een zo'n grote zilveren munt. Dus ik roep hem meteen erbij. Dus ik er nog een keer kijk, ik zeg, er zit nog meer. Toen was het ineens bingo. Dus wat dat betreft, normaal gesproken vinden we de meest interessante dingen als we echt gewoon goed vooronderzoek doen. Maar dit was gewoon echt gewoon geluk. Zo je net zien, normaal gesproken altijd heel hard zoeken. En dan doe je het een keer spontaan en dan vind je eigenlijk de mooiste dingen. De schat zat in een pot die waarschijnlijk in de 16e eeuw al is begraven. Mogelijk door een Spaanse soldaat die de 80-jarige oorlog niet overleefde. En zijn schat dus nooit meer terug kon vinden. Na bijna 80 jaar is de allereerste amateurweerman van Twente op zoek naar een opvolger. En we horen bij Omroep Oost hoe die werkt. Ja, dat is mijn passie. Ja. Vanaf, ja, wat zal ik zeggen? Toen ik een jaar of 10 was. Hier zie je het moderne weerstation. Dat is eigenlijk het modernste weerstation wat er op de markt is. En dat staat in verbinding met mijn computer op het weerkamertje. Ik hoor nu al, deze man is helemaal niet te vervangen. Dat is wel duidelijk. Nee. Johan Effing uit Lossen, 89. Maar hij moet zo'n beetje gaan nadenken wat te doen met zijn weerstation en de enorme berg weergegevens die hij sinds de jaren 50 daar heeft aangelegd in Losser. Hij heeft ook nog weerstationlossen.nl waarop hij alle weerdata bijhoudt. Wel meegegaan met zijn tijd, zeg. Nou, inderdaad, ja. Dat is van alles en nog wat in de loop van de tijd gedaan. Hoewel hij zegt dat de digitale gegevens eigenlijk absoluut niet iets voor hem zijn. De ouderwetse regenmeter is nog altijd het mooiste. Kortom, wij zoeken een gepassioneerde amateurweerman en volgens mij ook wel een beetje een paradijsvogel uit de omgeving Twente om alles over te nemen. En in het buitengebied van Las Vegas is een mysterieuze zuil verschenen. Volgens de New York Times is het hele oppervlak van de lange zuil een spiegel. Dus alles van de woestijnachtige omgeving wordt gereflecteerd. Ja, ik heb ook een foto gezien, dat ziet er behoorlijk science fiction-achtig uit. Je ziet het bijna niet verschijnen, omdat alles van de omgeving in reflectie staat van die zuil. En het meest mysterieuze nog wel, niemand weet wie of misschien wel wat de zuil heeft neergezet. Ja, dan moet je net de Amerikanen hebben. Die krijgen dan natuurlijk enorme fantasieën. Dit moet van buitenaardse wezens zijn, schrijft iemand onder een Facebookbericht van de lokale politie over die zuil. Een ander denkt dat het een portal is naar een andere locatie. Misschien wel een andere dimensie. Misschien komen die mensen wel gewoon hier in de studio uit als ze via die zuil naar binnen lopen. De politie van Las Vegas ondertussen gebruikt de aandacht gewoon handig om tips te delen over verstandig wandelen in het dorre buitengebied. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag wordt meer bekend over het jubileumprogramma voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De viering van 80 jaar vrijheid. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang. Op veel plekken is het een herkansing voor de afgelaste activiteiten van 75 jaar vrijheid. Toen gooide corona roet in het eten. Bijvoorbeeld in Borne. Frank Waanders, voorzitter van het comité 4 en 5 mei in Borne. Goedemorgen. Goedemorgen. Want jullie waren bij 75 jaar van plan om groots uit te pakken. Daar ging dus een streep doorheen. Hoe was dat toen? Ja, een grote deceptie. Want je viert niet eventjes op een willekeurige middag de vrijheid die je daar op dat moment 75 jaar geleden terug hebt gekregen. Maar de voorbereidingen die betrof vele jaren. En dat zijn nog vele uren die vrijwilligers daarin hebben gestoken. En dus moest alles de ijskast in. Zijn de plannen nu gewoon daaruit gehaald en gaat u het alsnog doen? Laat ik zeggen, het evenement om groots te vieren in het dorp Borne, het terugkrijgen van de vrijheid, dat hebben we uit de ijskast gepakt. Alleen, er zijn natuurlijk ook organisaties die zijn opgestaan en hun idee hebben over 80 jaar vrijheid. Dus die krijgen ook een kans. En andere evenementen die destijds in de ijskast zijn gezet, die zijn op een later moment tussen 2020 en zeg maar nu al uitgevoerd. En die komen niet weer opnieuw aan bord. Oké, dus wat gaat u doen? U hoeft niet het hele programma te vertellen, maar een paar hoogtepunten. Nou, een van de hoogtepunten is een vrijheidsconcert. En je moet voorstellen, wij hebben in ons dorp drie grote harmonieën. Drie grote harmonieën, allemaal met een eigen publiek, in twee verschillende kerkdorpen die bij het dorp horen. En die hebben samen de handschoen opgepakt om niet tegen elkaar te strijden, maar met elkaar te strijden voor één groots vrijheidsconcert. Want muziek is belangrijk. Ja, muziek verbindt op een of andere manier altijd. En zij hebben ook geacht, en daar zijn ze ook echt mee bezig, om niet alleen maar de muziek te pakken die horen bij harmonieën, maar ook daar modernere, voor jongeren, toegankelijke muziek tussendoor te maken, waardoor het dus echt een groot festijn gaat worden. Hoe is Borne bevrijd in die tijd? Nou, Borne is is bevrijd op 3 april 1945... En het rare is dat destijds het plan was dat Canadezen vanuit de Achterhoek naar Noordoost-Nederland gingen. Alleen er lag een barrière in, dat heette het Twentekanaal. En toen zijn Engelse eenheden afgeweken van hun oorspronkelijke route. En die hebben drie plaatsen, Enschede, Hengelo en Borne, bevrijd. En de rest van de regio is allemaal bevrijd door Canadezen. Dus dat is echt anders bij jullie, ja. Dat gaat misschien ook wel een rol spelen in het programma. Nou ja, laat ik zo zeggen, het is wel heel belangrijk dat je natuurlijk jouw bevrijders, dat je die eert. Dat is de afgelopen jaren ook gebeurd door de regimenten die toebehoorden aan de bevrijders. Want we hebben altijd in het dorp nog staan Dorzet-regiment. Maar daar horen nog twee andere eenheden bij. En die hebben wij geëerd door twee straten te benoemen naar deze bevrijders. En op die manier, zorg je er wel voor dat wij niet hebben gedaan aan geschiedvervalsing. Nu gaat de herdenking plaatsvinden in de tijd dat het oorlog in Europa is, hè? Oekraïne. Speelt dat nog een rol dadelijk? Nou, in die zin speelt het een rol dat je rekening mee moet houden dat in je gemeente nu zijn 350, 400 Oekraïnse mensen. Zij komen uit een gebied waar oorlog is. Dus wij gaan wel met hun in gesprek. Dat zij weten dat wij wel vieren onze vrijheid. He, want het is niet de bevrijding die we vieren, maar we vieren de vrijheid. En wij hopen dat door met hun in gesprek te gaan, dat zij ook weer het impuls krijgen om zometeen, en wanneer die tijd daar rijp voor is, weet natuurlijk niemand, om ook daar weer te brengen de vrijheid. Ja, dus dat gaat een rol spelen. Dank u wel. Voorzitter van het comité 4 en 5 mei Borne, Frank Waanders. NPO Radio 1, podcast. De wielerredactie. We duiken in de heftige gevolgen van hersenschuddingen. Ik werd wakker, dan ging ik ontbijten. Maar dan was ik eigenlijk zo kapot na het ontbijten, ging ik weer op bed liggen. We maken kennis met de wereld van dopingcontroles.

om hun vluchtelingenstatus aan te vragen. En met die vluchtelingenstatus, die ze alleen via de VN kunnen krijgen, dat kan niet via de Egyptische overheid. En met die vluchtelingenstatus kunnen ze wel in Egypte blijven en tijdelijke verblijfsvergunningen aanvragen. Maar die aanvragen bij de VN duren ook allemaal ontzettend lang. Omdat, zoals bekend is, hebben veel Westerse landen hun steun aan de UNRWA, de Palestijnse, de VN-organisatie voor de Palestijnen in Gaza, hebben hun geld teruggetrokken, waardoor de VN met enorme financiële tekorten kampt. En sindsdien zijn er ook in Egypte veel ontslagrondes geweest, waardoor Soedanezen die in Egypte aankomen vaak maandenlang, echt wel 3 tot 4 maanden moeten wachten totdat ze bij de VN terecht kunnen voor een afspraak om die vluchtelingenstatus aan te vragen. Dus die lopen veel risico nu. En waar ik net ook al over had met mevrouw Roosma, de regering Cairo, die zegt vooral ook, het loopt ons over de schoenen, wij kunnen dit niet aan, hè? Nee, klopt. Egypte vangt echt ontzettend veel vluchtelingen op. Die zitten niet in vluchtelingen, maar hier gewoon in de steden overal. Die wonen in kleine huizen, kleine appartementen. En Egypte kent zelf ook al grote financiële tekorten, waardoor ze inderdaad de handen vol hebben aan andere zaken in het land. En Egypte zegt wel dat het deze mensen, zoals president Sisi zegt, als gasten opvangt. En dat ze recht hebben om gebruik te maken van alle faciliteiten, zoals ziekenhuizen en dergelijke. Maar het blijft gewoon een lastige, precaire situatie waarin de Soedanese vluchtelingen inzitten. En het ziet er niet naar uit dat dat gauw zal veranderen. Journalist Joost Scheffers in Cairo en daarvoor Marjon Roosema van Amnesty Nederland. Toenadering partijen over vroegpensioen, kopt de Telegraaf vanochtend. Vakbonden, het ministerie en werkgevers ruzien al langer over de regeling waardoor mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Maar volgens de vicevoorzitter van vakbond FNV wordt er achter de schermen toenadering gezocht. Hij spreekt in de Telegraaf over signalen dat er op het ministerie van Sociale Zaken wat te bespreken valt. Een strop van honderden miljoenen euro's dreigt voor de schatkist, volgens het FD door een onverwachte uitspraak van de Hoge Raad. Een groot Duits vastgoedfonds moest tussen 1997 en 2009 onterecht in Nederland winstbelasting betalen, oordeelt de Hoge Raad. En dat betekent dat ook andere Duitse fondsen die voor miljarden in Nederlands vastgoed zitten zich mogen verheugen op flinke meevallers. China heeft honderden steden en dorpen van Oeigoeren een andere naam gegeven. Dat schrijft onder meer Human Rights Watch in een rapport dat de Britse krant The Guardian heeft gelezen. Volgens de mensenrechtenorganisaties zijn er zo'n 630 gemeenschappen van de Oeigoerse moslimminderheid in China door de overheid gewijzigd in een naam die verwijst naar de ideologie van de communistische partij. Een controversiële belasting op brood in Kenia gaat niet door. De belasting van 16% was een van de maatregelen van de regering om de staatsschuld onder controle te krijgen. Maar er waren felle protesten tegen duurder brood. Bij nieuwszender NTV Kenya is te horen hoe de regering het belastingplan dus weer intrekt. We have listened to the view of Kenyans and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. Een mager applausje na de aankondiging dat de broodbelasting niet doorgaat. Niet alleen in Nederland heeft het de laatste tijd veel geregend. Ook in België kunnen ze daarover meepraten. Het terrein van het Metal Festival Graspop in de Kempen bijvoorbeeld is zo nat dat daar het noodplan in werking is gesteld. Het voorprogramma voor vanavond is al geschrapt. En de parkeerplaatsen die blijven dicht, zegt de organisatie tegen de VRT. We gaan geen risico's nemen. We gaan niet mensen laten zich vastrijden dan liever parkeren op afstand en pendelbussen inzetten om de mensen naar het festivalterrein te brengen. Ja, de auto's die zijn niet welkom, maar de metalfans die kunnen wel gewoon komen. Soms schijnt de zon, soms regent het. Ja, mensen moeten zich daarop voorbereiden. Ik zou zeggen, breng botten mee, breng een stevige regenjas mee. Ja, meer kunnen we niet doen. En voor degenen die dat niet weten, botten, dat is Vlaams voor laarzen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Nog altijd een rustige woensdagochtendspits. Alleen in de regio Arnhem is het mis met ongelukken. Nu weer op de N325, Duitsergrens richting knooppunt Velpenbroek. Bij Westervoort is zoals gezegd nu een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstoken dicht. Vertraging ook inmiddels alweer 3 kwartier. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Een groep mensen die voor de onafhankelijkheid van Suriname daar als Nederlander werd geboren en nu al decennia in Nederland woont, maar geen paspoort had, lijkt dat nu toch te krijgen. Gisteravond werd bekend dat er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Deze mensen, van wie sommigen al sinds de jaren 80 in Nederland zijn, konden al die jaren zich bijvoorbeeld niet inschrijven, geen huis huren, niet werken of zelfs maar een telefoonabonnement afsluiten. CDA-leider Henry Bontebal vertelt waarom hij ervoor een motie indiende. En deze mensen leven dus ongedocumenteerd. Ze hebben geen Nederlandse nationaliteit en staan ook nergens ingeschreven, maar hebben wel kinderen en familie en leven vaak al tientallen jaren in Nederland. Het gaat om een groep van zo'n 600 tot 800 mensen. Er zitten allerlei schrijnende gevallen tussen. En net voordat het kabinet viel, was er wel een regeling in de maak die ze een verblijfsvergunning moest geven. Maar ja, toen viel het kabinet. En het CDA heeft zich dit aangetrokken en is met verschillende organisaties gaan praten. En heeft dus nu samen met andere politieke partijen een motie ingediend om deze regeling alsnog aangenomen te krijgen en ja, te laten uitwerken. Zei CDA-leider Henry Bontebal. Advocaat Eva Bezem van Pak en Oliveira staat deze groep bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het daarmee een feestelijk moment gisteravond? Nou, dat durven we nog niet te doen. Want er is natuurlijk nog geen definitieve regeling waar ik me ook in die zin echt toe kan verhouden. Maar dit is natuurlijk wel een hele mooie stap de goede richting op. Dus daar zijn we erg blij mee, ja. Dat klopt. Ja, dus het ploppen, dat gaat pas klinken als het echt erdoor is. Ja. Ja. Ik had het net al een beetje over de effecten die het had op mensen dat ze geen paspoort hadden. Wat betekent het voor deze mensen? Ja, het betekent eigenlijk dat je op alle vlakken gewoon niet mee kan doen. He, dit gaat om mensen waarvan dat het overgrote merendeel van hun familie gewoon een Nederlands paspoort draagt en ja, gewoon werkt en leeft in Nederland. En zij zijn dan de enige zonder dat paspoort. En dat betekent dat je niks kan. Je kan geen huis huren of kopen, je kan geen bankrekening openen. Je kunt geen rijbewijs krijgen, je kan niet werken, je hebt geen zorgverzekering. Ja, dat gaat zomaar door. Je kan dus eigenlijk gewoon helemaal niks. Nee, maar hoe hebben ze dat dan gedaan al die tijd? Ja, dat vraag ik mij ook wel eens af. Heel moeizaam door heel erg onder de radar te leven. Kijk, deze groep heeft natuurlijk wel het maakt natuurlijk wel de indruk dat zij een Nederlands paspoort hebben. Ik denk dat dat nog wel eens kan helpen. Het zijn natuurlijk mensen die gewoon Nederlands spreken, die met een Nederlands paspoort zijn geboren. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook geen flauw idee hoe dat je dat echt 30 jaar... Hè, want sommige mensen gaat het echt 30 of 40 jaar lang. Ja. Hoe je zo lang zonder papieren hier hebt kunnen overleven, dat is echt bewonderenswaardig. En ja, ook gewoon echt niet goed van onze samenleving dat we dat hebben laten gebeuren, vind ik. Dat, ja, en hoe komt het dat de hele tijd maar niet rondkwam? Ja, kijk, dat is moeilijk om te zeggen, want dat heeft natuurlijk van een hoop dingen hangt dat af. Hè. Dat heeft ook te maken met hoe dat wetgeving zich door de jaren heen ontwikkelt. Ik kan me ergens wel voorstellen dat Nederland ooit na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975... met een paar jaar overgangsregeling, dat ze misschien dachten dat het voor die groep wel was opgelost. Maar ja, dan blijkt in de praktijk dat dat gewoon niet zo is. En dat in de wetgeving zoals die er nu ligt, dat je ziet dat Surinaamse oud-Nederlanders anders worden behandeld dan oud-Nederlanders die nu een andere nationaliteit dragen. En dat betekent dat ze categorisch worden buitengesloten. Ja, dat kan niet. Dus ik ben echt heel blij dat dat nu politiek ook erkend wordt. Betekent dat alle problemen dan, als het inderdaad volgende week echt helemaal rond is, voor hen voorbij zijn? Of zijn er nog na-el-effecten? Ik denk bijvoorbeeld aan straks AOW-aanvragen, dat soort dingen. Zeker. Ik denk niet dat alleen maar met een identiteitsdocument dat ineens al je problemen zijn opgelost. Maar het betekent in ieder geval dat deze mensen nu gewoon over straat kunnen lopen. En dat de mensen die willen werken, dat die eindelijk gewoon eens kunnen gaan werken. En echt hun leven kunnen opbouwen. Ik bedoel, ik ken voorbeelden van mensen die Nederlandse kinderen hebben, gewoon volwassen kinderen inmiddels, die ook weer een eigen gezin hebben, waarbij dat de zolder is omgebouwd zodat opa daarin kan verblijven. Maar ja, opa wil dat niet, omdat hij geen papieren heeft en hij wil niet dat zijn kinderen in de problemen komen. Weet je, het zit wel echt op dat niveau. Dus ik denk dat het een hoop problemen gaat oplossen, maar natuurlijk niet alles. Daar moeten we niet naïef over zijn. Het is veel meer aan de hand dan alleen maar een verblijfsvergunning om een goed leven te leiden in Nederland. Ja. Maar dit is in ieder geval een begin. Dank u wel, advocaat Eva Bezem van Prak & D'Oliveira. About a Thing in de versie van Incognito. Over ruim een uur hebben we Stand.nl met Roos Aalman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: we gaan Mark Rutte missen. Hij wordt zo goed als zeker secretaris-generaal van de NAVO. Hè. Het enige hobbeltje is de Roemeense kandidaat die zich nog terug moet trekken. En intussen voert toekomstige premier Schoof gesprekken met de kandidaat bewindspersonen. We zitten kortom op een kantenmoment. Mark Rutte verlaat de Nederlandse politiek en Dick Schoof en zijn kabinet nemen het over. Nou, Rutte heeft in zijn carrière veel kritiek gekregen. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire. Maar ook lof. Hij werd vooral op het internationale podium gewaardeerd om zijn soepelheid en sociale voelsprieten. Daarom vandaag de stelling: we gaan Mark Rutte missen. Hoe zit het met u? Voelt u iets van weemoed? Het is het einde van een tijdperk. Hij is toch jaren onze premier geweest. Wat vond u goed aan Mark Rutte als premier? Wat heeft hij volgens u voor het land betekend? Wat verwacht u van hem ook als NAVO-chef? Nou, er treedt nu een nieuw kabinet aan, dus met kandidaten waar ook veel discussie over is. Speelt dat mee voor u in uw mening over Rutte? Of bent u juist opgelucht dat het tijdperk Rutte voorbij is en kijkt u uit naar een nieuw kabinet? U kunt erover meepraten. De stelling is: we gaan Mark Rutte missen. Bel ons 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Wow, dit kunstwerk. Wat een kleuren. Zo krachtig. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Nieuw, de Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darm-Stichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Oekraïense vluchtelingen zitten dagen vast in een detentiecentrum als ze per vliegtuig naar Nederland komen. NRC meldt dat de IND bij alle vluchtelingen controleert of ze recht hebben op opvang. Maar volgens Europese afspraken mogen Oekraïners vrij door Europa reizen. Deze procedure van de IND dient geen enkel doel, zegt Vluchtelingenwerk. Nederlanders geven relatief minder geld aan goede doelen, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. In totaal gaf Nederland in 2022 5,3 miljard euro aan goede doelen. In absolute euro's net iets meer dan twee jaar eerder, maar door de inflatie is het relatief gezien minder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bedankt voor zijn steun in de strijd in Oekraïne. Waarschijnlijk hebben de twee landen afspraken gemaakt over wapens en arbeidsmigranten. Poetin reist vandaag door naar Vietnam. Dat land heeft het afgelopen jaar juist de banden met Amerika aangehaald. En de politiebureaus zijn vandaag opnieuw dicht. Agenten demonstreren tegen de afschaffing van het vroegpensioen. De politiebonden willen dat personeel vanwege het zware werk 3 jaar eerder kan stoppen. Met de huidige regeling kan dat wel, maar die loopt volgend jaar af. Bovendien moeten agenten hun inkomen nu nog vaak met spaargeld aanvullen. Aangifte doen of bijvoorbeeld documenten afgeven is vanwege de actie vandaag niet mogelijk. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, zon vandaag. Ja, eindelijk een keertje. En het blijft ook de hele dag droog. Dat is ook een paar woorden bij elkaar in het weerbericht die we een tijdje niet meer gehoord hebben. Dus ik zou zeggen, ga er lekker van genieten vandaag. In het zuiden vanochtend wel nog iets meer bewolking. Daar duurt het eventjes wat langer voordat de zon gaat schijnen. Maar vanmiddag is het uiteindelijk overal zonnig geworden. Er ontstaan wat stapelwolken. Wel een noordenwind, dus het zorgt ervoor dat de temperaturen wel een beetje onder het gemiddelde blijven. Zo'n 16 graden op de Waddeneilanden en zo'n 21 graden nog in het zuiden en zuidoosten van het land. En vanavond en vannacht is het helder. Gaat er ook voor zorgen dat we een koude nacht hebben. Vooral in het noorden van het land kan het lokaal afkoelen naar 5 graden. Dus dan ga je morgenochtend ook echt wel voelen dat het behoorlijk fris is buiten. In het zuiden begint de bewolking geleidelijk al wat toe te nemen. Dus daar is de nacht wat minder koud met ongeveer zo'n 10 of 11 graden. Blijft dan nog wel droog in elk geval. En dan de komende dagen? Ja, dan gaat er wel weer regen onze kant op aankomen. Want donderdag gaat dat pas in de avond gebeuren. Dan is de regen relatief gezien best wel laat. Dus donderdag overdag nog wel lange tijd droog. Wel steeds meer bewolking. Temperatuur dan een graad of 20. Vrijdag wordt weer een hele wisselvallige dag. Zaterdag misschien nog een paar buien. En vanaf zondag gaat het dan weer langere tijd droog worden. En gaat de zon schijnen. Dus dat weer van vandaag gaan we op de lange termijn gelukkig nog wel weer terugzien. Roosmarijn, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Ja, nog altijd een relatief rustige woensdagochtendspits. Behalve in het oosten van het land, in de regio Arnhem. Want daar zijn de nodige ongelukken gebeurd die behoorlijk wat vertraging veroorzaken. Zoals op de A50 Apeldoorn richting Os. Bij Heteren zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. Nog altijd 2 rijstroken dicht. Er staat 14 kilometer file met bijna een uur vertraging. De A76 dan Venlo richting Eindhoven. Bij Geldrop ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Venlo ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tenslotte nog flinke vertraging op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort gebeurde ook een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog 8 kilometer file met zeker 3 kwartier vertraging. Ster. Wist je dat alle bedrijfswagens vanaf 2025 fors duurder worden? Dat komt door de nieuwe BPM-regeling op benzine- en dieselvoertuigen. Fiat Professional heeft nog voldoende voorraad. Dus twijfel niet langer en stap dit jaar nog in. Je BPM-voordeel loopt dan op tot meer dan 20.000 euro. En wil je financieren? Dat kan al vanaf 6 euro per dag met Fiat Financial Lease. Meer weten? Ga snel naar fiatprofessional.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met zangeres Meis. Ze komt uit een muzikaal nest. Haar opa is Boudewijn de Groot. Haar moeder overleed aan een erfelijke vorm van kanker, wat Meis dwong tot een ingrijpende beslissing. Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. De vier grootste zorgverzekeraars voeren de druk op huisartsenketen Comet op. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menses hebben de commerciële keten in gebreken gesteld. Dat bevestigen de zorgverzekeraars aan de NOS na aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant. Economieverslaggever Roeland Muller, wat houdt dat in die stap, in gebreken stellen? Ja, dat in gebreken stellen, dat komt eigenlijk erop neer dat die zorgverzekeraars nu formeel vaststellen dat Comet zich niet aan de afspraken houdt. Dus ze hebben onlangs gevraagd van: kunnen jullie op korte termijn inzage geven in jullie roosters? Hoe zit het met jullie actuele bezetting? Hebben jullie alles op orde wat betreft spoedzorg? Zijn de huisartsen beschikbaar? Kloppen die roosters? Zowel voor de avond, weekend, nacht, overdag. En die antwoorden, daar zijn ze niet tevreden over. Dus nu zijn ze formeel in gebreken gesteld. Want die problemen, die zijn niet van vandaag of gisteren? Nee, dit speelt al maanden, zo niet jaren al bij Comet. Dus je moet je voorstellen, Comet, het is een bedrijf wat huisartsenpraktijk in de afgelopen jaren heeft opgekocht. Met de belofte, we gaan dit efficiënter maken. We gaan die huisartsenpraktijken ontzorgen op allerlei administratieve punten, zodat de huisarts weer echt de huisartsenzorg kan leveren. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat er tientallen zijn opgekocht, hè, door het land heen op hele verschillende plekken. En van die belofte daar, dat lijkt in ieder geval niet op alle plekken gelukt te zijn, om het zo maar te zeggen. Op veel plekken zijn er verhalen over praktijken die onvoldoende bezet zijn. Afgelopen weekend hoorden we nog een uitgebreid verhaal wat in de Volkskrant stond over een praktijk in Zwolle die op heel cruciale momenten ook onderbezet was. Wij horen die verhalen zelf ook. Co-assistenten, artsenassistenten die aangeven dat zij er soms helemaal alleen voor staan of niet goed weten aan wie ze het kunnen overdragen. Oftewel grote bezetting, grote praktijk met weinig bezetting. Gebrek aan sluitende roosters, fouten die gemaakt worden en waar vaak ook de patiënten uiteindelijk de dupe van zijn. Wat zegt Comet er zelf over? Ja, die hebben wij naar aanleiding van die berichtgeving van de zorgverzekeraars net even gebeld. Die geven geen commentaar. Zowel de oprichter Keith Woemen zelf wil niks zeggen als de advocaat. Zij zeggen dat ze misschien later nog met een reactie komen vandaag. Maar vooralsnog zeggen zij dus niks. Want wat wordt nu het gevolg van dat in gebreken stellen? Ja, dat kan een opmaat zijn voor het verbreken van het contract. Dus je moet je voorstellen, die grote vier zorgverzekeraars die hebben dat contract met Comet. Dat zorgt voor een vaste stroom van geld richting die huisartspraktijk, waarmee zij dan weer die huisartsen kunnen betalen, hè, die dan weer de zorg verlenen. Dat ligt best gevoelig. Je kan natuurlijk niet één keer stoppen met dat geld geven, want dan zouden natuurlijk ook die huisartsen niet meer betaald kunnen worden en die zorg niet verleend kunnen worden. Dus je kan natuurlijk niet zomaar van de een op de andere dag dat doen. Daar moet je echt een heel sterke aanleiding voor hebben. Maar CZ wil nu niet vooruitlopen op het feit wat precies de volgende stap is. Maar het is wel aannemelijk dat dit echt duidelijk een opmaat is voor het opzeggen van het contract. Ze hebben in ieder geval laten weten, CZ, die voert het woord namens de zorgverzekeraars, dat ze in ieder geval laten weten dat ze er hard mee bezig zijn. En dat Comet dus duidelijk niet zich niet aan de afspraken houdt. En ze laten weten dat er ook een noodplan ligt voor het geval dat Comet toch in één keer de zorg niet meer kan verlenen, omdat het contract niet wordt verlengd of wordt stopgezet. Dan kan de zorgverzekeraar in actie komen. En wat dat noodplan dat precies is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Zij zeggen van: nou, dat hangt heel erg per locatie en per situatie af wat we op dat moment moeten doen om ervoor te zorgen dat dan die huisartsen nog wel gewoon de zorg kunnen leveren aan de patiënten. Ja, want dat is natuurlijk het dilemma van die zorgverzekeraars. Je kunt ook niet zomaar de stekker eruit trekken. Nee, je kan er natuurlijk niet zomaar vanaf. Dat is ook niemand niemands belang. Het is ook niet in niemands belang dat zo'n bedrijf wat op zoveel plekken in het land zit en die huisartsenzorg regelt, dat die in één keer omvalt. Dat ligt ook heel gevoelig. Maar ja, er zit natuurlijk wel een grens aan als op een gegeven moment toch blijkt dat op zoveel plekken de bezetting niet op orde is. Met als gevolg dat veel te veel mensen bij veel te weinig huisartsen terecht kunnen. Ja, dan is het natuurlijk toch wel een probleem. En dan moet zowel de inspectie als de zorgverzekeraar toch op een gegeven moment een streep trekken. Roland Muller, dankjewel. Bij de Hajj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, zouden honderden doden zijn gevallen. Diplomaten hebben tegen het Franse persbureau AFP getallen van minstens 550 doden genoemd. Het is in Mekka al dagen snoeiheet. Maandag zou een recordtemperatuur van 51,8 graden zijn gemeten in Mekka. Even voor duidelijkheid, in de schaduw. Dus bijna 52 graden in de schaduw. Het is vandaag de vijfde en laatste dag van de Hajj. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, is die extreme hitte dan ook de oorzaak van de dood van al die slachtoffers? Nou, we hebben nog geen officiële verklaring of exacte aantallen van de autoriteiten. Maar op de Saoedische televisie wordt inderdaad het extreme weer als oorzaak genoemd voor het bezwijken van pelgrims. Maar daar wordt dat aantal 550 niet genoemd. We wachten nog op verduidelijking. Maar dat het de afgelopen dagen bijzonder heet is, dus zelfs in de schaduw, is inderdaad geen geheim. Mensen moeten veel lopen tijdens deze bedevaart. Ze zijn zeker niet allemaal even jong, dus dat kan heel heftig zijn. En we weten natuurlijk dat in het verleden er soms wel honderden, zelfs duizenden pelgrims overleden zijn door massale verdrukking, door brand in speciaal opgezette tenten. Dus daarom is er eigenlijk de afgelopen jaren juist hard gewerkt aan de infrastructuur van deze samenkomst. Ja, hadden ze dan wel genoeg maatregelen genomen tegen die hitte? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, maar er is wel gewaarschuwd tussen 11 en 3 niet naar buiten te gaan vanwege de hitte. Of tenminste in de schaduw te blijven. Of anders paraplu's te gebruiken om niet in de volle zon te staan. Maar het is niet duidelijk of dat voor iedereen wel mogelijkheid was om zich daaraan te houden. Wat we wel weten is dat ook duizenden pelgrims een zonnesteek hebben opgelopen. En dus ja, bezweken aan de kant van de weg en snel water nodig hadden om bij te komen. De Hajj is sowieso een enorm evenement. Hè? Dit jaar volgens de getallen ruim 1,8 miljoen mensen die erop afkwamen. Is dit überhaupt nog wel te behappen voor Saoedi-Arabië? Nou ja, dat er zoveel mensen komen is niet nieuw. Dat is al jaren zo. Er is de afgelopen jaren dus gewerkt aan die infrastructuur. Want Saoedi-Arabië wil juist heel graag meer grote internationale evenementen organiseren. En dat doen ze ook. Niet alleen religieuze samenkomsten, maar ook op het gebied van sport, entertainment. En wat voor betreft die hulpverlening. We horen dat er daar nog gezocht wordt naar familieleden, overlevenden in ziekenhuizen in en rond Mekka. Dat daar verwarring over is, wie waar is. Maar goed, er is hier dus maanden aan gewerkt. Het gaat elk jaar om bijna 2 miljoen mensen. En we horen dat naast duizenden hulpverleners ook het leger, het Saoedische leger, betrokken was om te helpen. Dus je zou denken dat ze voorbereid waren. Maar hoe dit alles allemaal precies heeft kunnen gebeuren, dat moet nog duidelijk worden. Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Honkballegende Willie Mays is overleden, meldt zijn oude ploeg San Francisco Giants. Mays wordt beschouwd als een van de beste honkbalspelers ooit. Hij sloeg in 22 seizoenen 660 home runs en staat daarmee in de top 10 aller tijden van de Major League Baseball. Ook is hij bekend om een vangbal die de catch wordt genoemd in het honkbal. In 1954 ving hij al rennend achterwaarts een bal in het achterveld. En op de transistorradio klonk dat toen zo. Ball. Nou, toch even de vertaling erbij gehaald. Want het is niet helemaal goed meer te verstaan. Nee, ik vroeg me af of de radioluisteraars dit echt goed hadden meegekregen. Ik hoop dat behalve dat er iets bijzonders gebeurde. Dat toen de tijd misschien iets beter verstaan was dan in deze opname. Hoe dan ook, die commentator zegt: een verder slag helemaal in het achterveld. En Willie Mays met een geweldige vangbal. Wat voor veel mensen een optische illusie moet zijn geweest. Dat werd er gezegd. Volgens San Francisco Giants, zijn oude club, is Willie Mays vredig ingeslapen. 93 jaar. 11 omstreden Chinese zwemmers doen deze zomer mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Daarover schrijft persbureau ANP. Omstreden omdat ze betrokken waren bij een dopingzaak. Voor de Spelen van 2021 testen de Chinese zwemmers positief op een hartmedicijn dat prestatiebevorderend werkt. Ze ontliepen destijds wel een schorsing omdat voedsel uit een besmette hotelkeuken de oorzaak zou zijn geweest van de positieve test. Tenminste, dat werd beweerd, maar op die bewering kwam veel kritiek. Nu doen ze dus toch mee in Parijs. Portugal won gisteravond de eerste wedstrijd op het EK voetbal door Tsjechië met 2-1 te verslaan. Het winnende doelpunt werd pas in de 92e minuut gemaakt. En die goal leidde tot euforie bij de commentator van het Portugese TSV Radio. De pas van de goal is gemaakt. En een goal! En dan Valeu! En dan Valeu! En de Portugal! Op, hè? Ademen. Ik denk echt dat ze hierop oefenen. Denk niet die commentatoren. Dat die gewoon van tevoren, voordat ze een toernooi begint, ze even heel uitgebreid gaan oefenen op een hele lange goal. Maar de sfeer is er niet minder om. Over sfeer gesproken, de organisatie achter de officiële Oranje Camping mag dan failliet zijn. Daar laten doorgewinterde fans van het Nederlands elftal zich niet door tegenhouden, lezen we in de Telegraaf. Die meldt dat campings rond Leipzig oranje beginnen te kleuren. Nederland speelt daar vrijdag tegen Frankrijk. En supporters Jelle en Sjoukje uit Emmen zijn er helemaal niet rouwig omdat ze nu zelf een kampeerplek moeten regelen. De officiële Oranje Camping vonden ze met een prijs van €300 per persoon ook veel te duur geworden. En de vele regels beviel hen niet. Jelle zegt maximaal 5 liter bier bij je tent. Dat is geen kamperen, hè? Verkeersinformatie. Ja, ik heb hetzelfde met die Nederlander. Ik even goed. Ja, daar kun je ook de weg niet mee op, ook meer natuurlijk. Nee, dat zeker niet. Ja, het is toch altijd rustiger dan gewoonlijk op woensdag. De meeste vertraging nog altijd op de A50 Apeldoorn richting Horst bij Heteren. Zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk met een aanhanger en een auto die in de problemen zijn gekomen. In de berm om precies te zijn. 2 rijstrijken zijn nog altijd dicht zoals gezegd. En de vertraging is een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I'll make it through the rainy days. I'll be the one who stands longer than the rest. When my landscape changes, rearranges, I'll be stronger than I've ever been. No more stillness, more sunlight. Everything's gonna be alright. I know that there's gonna be a change. Better find your way. I'm on a loan. I'm finally. De Sugar Babes met Stronger. Ze mogen zich officieel studenten noemen, maar zo voelt het niet altijd. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt ondergewaardeerd, vinden ze ook bij het Zadkin College in Rotterdam. Gisteravond werd daar gevierd dat honderden studenten hun eindexamen hebben gehaald. En dat was niet zomaar een feestje, maar een heuse graduation show. Mark Robin Visser was erbij. Wat wordt dat voor cocktail? Wordt de Fashion Parade. Slow gin, apricot brandy, limoensap en suikersiroop. En voor wie is die cocktail? Heel benieuwd. Bent u ook net afgestudeerd? Ja. Kun je het toch wel zien, hè? Een kleindochter van mijn Julia. Ze doet mode. Ja, ze zit nu natuurlijk achter de coulissen. In de zenuwen. Ja, in de zenuwen. En wij wachten af. Ik zou zeggen proost. Fijn, dank u wel. De zaal loopt langzaam vol hier in dit hotel vlakbij het vliegveld van Rotterdam. Nou, ja, je hoort het, er zijn hier bars ingericht, er zijn lekkere hapjes. Ik zie plastic paspoppen staan met allerlei mode aan. Allerlei opleidingen laten hier zien, althans de afgestudeerden daarvan, wat ze in huis hebben. Beauty and fashion, business fashion, verfijnd goud- en zilverwerk heb ik nog niet gezien, maar hier is de patisserie. Ik zie hier veel chocolade. Zijn jullie van de patisserie, heer? Ja. Ja. Wat zien we hier allemaal? Ik zie daar een boom met groene blaadjes, maar die boom is niet van hout. Nee, die is van chocolade. Ja. En die is eigenlijk van hem. Oh ja? Vertel. Ja, ik heb een boom gemaakt. Ik heb de BT als thema genomen. Dus dacht ik, een boom staat wel mooi daarvoor centraal. Ja. Ja, wat heb jij gemaakt? Ik heb de Eiffeltoren gemaakt. Ik ben de enige van de boulanger. Ah, die is gebakken. Ja. Is gebakken met sierdeeg. Was het moeilijk? Ja. Ja? Ja, kost wel veel tijd. Ja. Het staat wel heel klein beetje scheef, hè? Ja, maar dat hoort er weer bij. Is voor het model. Het is ambachtelijk. Ja, zo is het. Zo'n 250 mbo-studenten laten hier vanavond zien wat ze kunnen. Er is straks ook nog een echte modeshow op een catwalk. Dit is niet zomaar een eindexamenfeestje. Dit is een ode aan het mbo. Goedenavond allemaal. Welkom bij Zadkin Graduation Show. Fantastisch, hè? Ja. Dit is Marloes de Vries van het College van Bestuur van Zadkin. Jullie gaan nu genieten van onze studenten. Veel plezier. Ja, en bij zo'n modeshow heb je natuurlijk ook zo'n ruimte daarachter waar dan iedereen zenuwachtig door elkaar loopt met allemaal spiegels en lampen. Er staat er iemand met een strijkbout. Julia en Kiesja, jullie zijn allebei nu afgestudeerd. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Hoe voelt dat nou om een afgestudeerde mbo'er te zijn? Ja, ik heb heel veel geleerd, vooral bij de stages en zo. Ja? En ja, bij de afstuderen ook moesten we een blouse maken en daar hebben we ook best wel hard aan gewerkt. En ja. Blij dat ik nu uiteindelijk geslaagd ben. Wat heb jij in de opleiding gehad? Geduld. Geduld leren hebben. Gefocust blijven. En wanneer het niet goed gaat, opnieuw beginnen. En dan met je tijd nemen om het opnieuw te doen. Wauw. Ja, dat zijn wel hele goede eigenschappen, denk ik, als je in de mode gaat werken. Hè? Klopt, klopt. Nou, hoor je ook wel eens dat er over mbo-studenten een beetje minderwaardig wordt gepraat, hè? Merk je dat ook wel eens? Ja, het wordt, ik vind... Of je wel echt iets kunt. Ja, of dat je wel werk kan krijgen of vinden met het mbo. En dat je eigenlijk veel hoort te studeren. Ja, ik vind het wel dat mbo'ers niet goed kunnen leren en zo, terwijl... Wij leren ook gewoon hartstikke goed, alleen dan gewoon op een andere manier met kleding maken of zo. Want wij vinden dat gewoon leuker. Dus ik wil liever gewoon lekker achter een naaimachine dan de hele tijd boeken gaan lopen lezen over geschiedenis. Ja, nee, dat boeit mij niet zoveel. Vakmensen hoor ik iemand achter mij zeggen. Ja, jullie klopt. Zijn nu vakvrouwen. Ja. Ja. Ja. Ja, klopt. En vanavond laten jullie zien dat je ook een feestje kan bouwen. Ja, zeker. Dat kunnen mbo'ers ook. Klopt, klopt. Zo zeg ik het best ook. En zo gingen ze nog door tot in de kleine uurtjes. De graduation show van het Zadkin College in Rotterdam. Het is 9:06. Het onderzoek naar de teruggetreden Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, is afgerond. Een jaar geleden schreef de Gelderlander over woedeuitbarstingen, scheldpartijen en pesterijen. Berends ontkende en vroeg om een onderzoek.

Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is toch wel de soundtrack van elk ziekenhuis. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Willem Eindhoven, grootvader van de ECG of het hartfilmpje. Natuurlijk wil ik dat nabouwen. Jekels jacht. Dit wordt dus supervet. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Oekraïnse vluchtelingen worden na aankomst op Schiphol vastgezet. En de vier grootste zorgverzekeraars stellen huisartsenketen Comet in gebrek. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Mensis hebben Comet in gebreken gesteld omdat de huisartsenketen zich niet aan de afspraken zou houden. Dat bevestigen de zorgverzekeraars aan de NOS na berichtgeving in de Volkskrant. Deze actie kan de opmaat zijn naar het opzeggen van het contract met Comet. De huisartsenketen is al langer in opspraak vanwege het tekort aan personeel en het gebrek aan kwaliteit bij de huisartsen. Ook zijn de praktijken slecht bereikbaar en worden spoedpatiënten in levensbedreigende situaties soms niet geholpen. In N'Djamena, de hoofdstad van Tjaad, is afgelopen nacht een reeks explosies geweest. Bij een munitieopslag van het leger brak brand uit, gevolgd door harde knallen en metershoge vlammen. Er zijn mensen gewond geraakt en er is zeker één dode. Lokale media schrijven dat er granaatscherven op huizen zijn neergekomen. Het munitiedepot ligt niet ver van het internationale vliegveld van Tjaad, maar dat zou geen schade hebben opgelopen. Nederlanders geven relatief minder geld aan goede doelen, blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. In totaal gaven Nederlanders in 2022 5,3 miljard euro aan goede doelen. In absolute euro's wel net iets meer dan twee jaar eerder, maar door de inflatie is het relatief gezien minder. Ook hebben bedrijven minder geld overgemaakt aan een goed doel. In 2020 deed 60% dat nog. In 2022 lag dat percentage net onder de 40%. Egypte stuurt op grote schaal mensen die zijn gevlucht uit buurland Soedan terug de grens over. Dat is in strijd met het internationaal recht, stelt Amnesty International in een nieuw rapport. Zo gaan om duizenden Soedanezen die willekeurig zijn gearresteerd en uitgezet. Volgens de mensenrechtenorganisatie hebben ze daardoor geen mogelijkheid om asiel aan te vragen en geen kans op een eerlijk proces. In Egypte zitten miljoenen vluchtelingen, vooral uit Soedan, waar al ruim een jaar een bloedige oorlog woedt. Politiebureaus zijn vandaag opnieuw dicht. Net als vorige week demonstreren agenten tegen de afschaffing van het vroegpensioen. Aangifte doen of documenten afgeven is daardoor niet mogelijk vandaag. De politiebonden willen dat personeel vanwege het zware werk 3 jaar eerder kan stoppen. Met de huidige regeling, die volgend jaar afloopt, kunnen agenten wel 3 jaar eerder stoppen. Maar vaak moeten ze dan hun inkomen met spaargeld aanvullen. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bedankt voor de steun in de strijd in Oekraïne. Poetin is voor het eerst in 24 jaar in Noord-Korea, waarschijnlijk om afspraken te maken over wapens en arbeidsmigranten, al hebben beide landen daar niets over bekendgemaakt. Ook de Russische minister van Defensie ging mee naar Pyongyang. Poetin reist vandaag door naar Vietnam. Dat land heeft het afgelopen jaar juist de banden met Amerika aangehaald. Het weer droog, op de meeste plaatsen ook wat zon. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Morgen begint zonnig, maar dan wordt het al vrij snel bewolkt en later op de dag volgen buien met kans op onweer. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de meeste files worden alweer korter, maar een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaak gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels een klein kwartier. De A50 dan Apeldoorn richting Oost. Daar gebeurde eerder vanochtend een ongeluk bij Heteren. De rechterrijstrook is nog dicht, er zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Er staat 15 kilometer file met bijna een uur oponthoud. En tenslotte nog de A67, Venlo richting Eindhoven. Bij Geldrop gebeurde ook een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar hou nog rekening met een klein half uur vertraging. Ster. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Door aangescherpt IND-beleid worden Oekraïense vluchtelingen bij aankomst op Schiphol dagenlang vastgezet, staat op de voorpagina van NRC. Opmerkelijk omdat er Europese afspraken zijn gemaakt dat alle gevluchte Oekraïners vrij door Europa mogen reizen en recht hebben op opvang en werk. Juristen zetten daarom veel vraagtekens bij dat strenge grensbeleid. Galina Cornelissen is hoogleraar transnationaal recht bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En dus is de vraag, mag de IND dit doen? Nou, ik zou zeggen, er is geen aanleiding om iedereen vast te zetten. He, dus categorisch zeggen dat iedereen die op Schiphol aankomt en zich meldt met een biometrisch paspoort uit Oekraïne vastzetten, dat is disproportioneel en dat is dus onrechtmatig. Want voor Oekraïners gelden speciale regels eigenlijk? Ja, kijk, die grensprocedure die is in het leven geroepen. Die bestaat om te beslissen over de vraag of iemand recht heeft op toegang. En van Oekraïners weten we dat ze recht hebben op toegang, want ze vallen onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn. En dus die hele grondvraag die in de grensprocedure aan de orde is, heeft iemand recht op toegang, die is voor een groot deel van deze mensen al beantwoord. We hebben de IND om een reactie gevraagd. Die willen niet op zender reageren. Wel liet ze weten dat het de afgelopen maanden om tientallen mensen gaat. Die zijn vastgehouden. Dus het is niet een heel grote groep, hè? Ja, ik weet zelf de cijfers niet. Ik weet ook dat uit het onderzoek van NRC blijkt dat ze inderdaad toen geen cijfers wilden geven en ook niet wilden aangeven hoeveel mensen er dan daadwerkelijk zijn tegengehouden. Ik zou zelf zeggen, het gaat uiteindelijk natuurlijk niet zo heel erg om hoeveel mensen je onrechtmatig vastzet. Iedereen die onrechtmatig vastzit, is er één te veel, zeg maar. Iets mag of mag niet. Precies. En er veel mensen komen over landgrenzen en dan kan je de grensprocedure niet toepassen. Dit geldt echt alleen aan de buitengrenzen van Europa. Dus vandaar die cijfers zou je vanuit dat perspectief kunnen verklaren. De IND zegt ook dat die strenge grenscontrole voor Oekraïners na het uitbreken van de oorlog van 2 jaar geleden natuurlijk zijn losgelaten, maar dat ze sinds een paar maanden het toch weer hebben ingevoerd. Dat beleid, om dat aan te scherpen, kun je daarvoor redenen hebben als IND? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, omdat ik de reden niet weet. Dus nee. Er kan altijd een reden aangevoerd worden waar ik nog niet over nagedacht heb. Het enige wat ik kan zeggen is dat de Europese Unie juist allerlei richtlijnen heeft doen uitgaan waarin grensprocedures versimpeld moeten worden voor deze mensen. En zeker niet complexer gemaakt moeten worden. Dus als de IND heel concrete redenen heeft, hè, dus

Grande met Love Myself. Honkballegende Willie Mays is op 93-jarige leeftijd overleden. Volgens sommigen misschien wel de beste honkballer in de Amerikaanse Major League ooit. Journalist en honkbalkenner Maarten Koolsloot, goedemorgen. Goedemorgen. Was hij de beste? Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Was een spectaculaire speler, heel charismatisch. Dus dat helpt natuurlijk ook altijd als er een discussie is over wie is de beste of de grootste. Maar kijk vooral ook naar de prestatie. 660 home runs, dat is nog altijd zeer veel. Hij sloeg meer dan 3000 honkslagen. Hij hoort in die categorieën, die offensieve categorieën, bij de allerbeste. Maar hij was ook verdedigend, dus in het veld echt spraakmakend. Iemand over wie nu nog wordt gesproken, die zelfs een moment naar hem vernoemd heeft. Iets wat simpelweg de catch, de vangbal heeft. En dan weet iedereen in Amerika waar het over gaat. Het gaat terug naar 1954, de World Series, het finale van het honkbalkampioenschap. En hij rent naar de muur in het buitenveld, eigenlijk zonder te kijken. En de bal komt over zijn linker schouder, tegen de Cleveland Indians was dat. En hij toen nog voor de New York Giants. En hij vangt die bal over zijn schouder eigenlijk zonder te kijken. Nou, op gevoel. Ja, op gevoel. Hij begreep waar hij was. Hij begreep waar die bal kwam. Hij had het natuurlijk wat ingeschat. Nou ja, en dan de catch. Iedereen weet nog steeds wat dat is. Ja, dat maakt hem ook een legende. Dus zowel defensief in het veld, ballen vangen, ballen gooien. Heel gevaarlijk. En dan slag fenomenaal. Echt een icoon in de Amerikaanse sport. 93 jaar geworden. Ja, er is echt een legende overleden. Ja, wat dat betreft is hij lang geleden begonnen. Ja. Want hij is oud geworden. Ja, hij is zeker oud geworden. Maar natuurlijk in een tijd dat het voor zwarte spelers helemaal niet zo makkelijk was. Nee, zeker niet makkelijk. Hij heeft nog in 1948 in de Negro Leagues gespeeld. Dus de gescheiden competitie waar alleen zwarte Amerikanen mochten spelen. Nou, dat was natuurlijk niet uit luxe. Het was omdat ze niet geaccepteerd werden in de maatschappij. Hij was één van die spelers. Dus hij hoorde bij de eerste generatie zwarte spelers die uiteindelijk in de Major League, zeg maar de witte competitie, doorbraken en werd geaccepteerd. Hij was niet de eerste, dus hij was ook niet echt degene die alles veranderde. Dat was meer Jackie Robinson, iemand voor hem die echt alle hoon over hem heen kreeg. Maar ook Willie Mays moest in gescheiden hotels en restaurants eten als zijn ploeg naar Chicago ging bijvoorbeeld. Dan kon de rest van het team naar de noordkant van de stad en hij en de zwarte spelers moesten naar de zuidkant van de stad. Dus dat was de wereld waarin hij opgroeide. En in 2015 heeft hij van Barack Obama, de zwarte president, de Medal of Freedom gekregen, een hele grote onderscheiding. En Obama zei toen ook, het is eigenlijk door mensen als Willie Mays dat ik er überhaupt aan kon denken om president te worden. Ja, want ondanks dus dat enorme verschil wat werd gemaakt tussen witte en zwarte spelers, ja, werd hij heel populair blijkbaar. Zeker, en hij hoorde wel bij een generatie. Hij was ook bij de Giants op dat moment in zeg maar 49 en 50 niet meer de enige zwarte speler, maar hij hoorde wel daarbij een groepje. Dus dat was relatief een voordeel. Al hadden ze het nog steeds niet makkelijk. Maar zeker, hij hoorde bij die eerste generatie die heel populair werd. En dat werden ze natuurlijk ook omdat ze zo goed waren. Want we hebben onlangs gezien dat de statistieken van die Negro Leagues tussen 1920 en 1948 zijn er toegevoegd aan die van de witte competitie. De Major Leagues. En wat blijkt dan? Die zwarte spelers horen gewoon bij de allerbeste. Die staan opeens in de top 10 als het gaat om slaggemiddelde, om al die offensieve categorieën. En dat was ook de reden waarom ze toen zo populair waren, hè, in de jaren 50. Ja, mensen zagen gewoon, dit is gewoon spektakel. Als zij in het veld staan, die slaan veel home runs, ze stelen honken. Ze hadden een hele prachtige manier van spelen. Ze waren charismatisch, er werd veel gelachen. Het was spektakel. En dat hielp natuurlijk wel, op het sportveld helpt dat wel om geaccepteerd te worden. Ja, je zei een charismatische man. Gebruikte hij dat dan ook? Ja, dat zeggen ze wel. Het zeggen ze eigenlijk om een gek detail. Die honkballers hebben een petje op. En hij had er dan net een maatje te klein. Waardoor als hij dan hard ging rennen naar die bal toe, dan vloog het ding van zijn hoofd. Waardoor het publiek er natuurlijk ook weer een beetje achter ging. Dus dat zeggen ze wel. Dat charisma heeft hij wel gehouden. Hij is tot hij is 93 geworden. Maar toen hij nog 80 was en 90, werd hij nog steeds rondgereden in San Francisco. Het stadion nu van de Giants staat op 24 Willie Mays Plaza. Dat is naar hem vernoemd. Er staat een gigantisch standbeeld voor de deur. En dat staat ook wel symbool voor wie hij was. Iemand die nog steeds erg aansprak, ook deze generaties nog. Terwijl San Francisco niet oorspronkelijk zijn stad was. Nee, dat is in het Amerikaanse sport kunnen clubs verhuizen. Ja. Dat kan je bij Ajax en Feyenoord natuurlijk niet voorstellen. Maar in Amerika gebeurt dat. Nee. Dus de Giants zijn in de jaren 50 van New York naar San Francisco verhuisd. Dus hij wordt ook meer geassocieerd nog met San Francisco dan met New York. Maar hij heeft in New York wel iconische momenten meegemaakt. Dus in beide steden is hij belangrijk geweest. Maar zijn standbeeld staat groot in San Francisco. En het stadion staat op zijn plein in San Francisco. Groot nieuws in Amerika dit. Ja, dit is een bijzonder moment. Een echte sporticoon is overleden. Ja. Maarten Koolsloot, dankjewel. Graag gedaan. Reactie aan de redactie. Uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat Nederlanders in 2022 relatief minder geld aan goede doelen gaven dan in 2020. Hoogleraar filantropie aan de VU en de VU, René Bekkers, was erover vanochtend in de uitzending. Nou, het was 5,3 miljard euro bij elkaar in 2022, wat we met z'n allen hebben gegeven. En dat is op zich meer dan de 5,6 miljard in het coronajaar 2020. Maar als deel van de economie, mede door de toegenomen inflatie, is het echt een stuk minder. 0,6% van het bruto binnenlands product. Ja, luisteraar Hans was hier even het getalspoor bijster. 5,3 miljard euro in 2022 is meer dan 5,6 miljard in 2020. Ja, Hoe kan dat? Ik dacht even dat ik het verkeerd verstaan had. Maar het was dus wel. We gaan licht in de duisternis brengen. Graag. Hoogleraar René Bekkers, kunt u het nog één keer uitleggen? Nou, ik heb het gewoon verkeerd gezegd. Natuurlijk is 5,3 miljard minder dan 5,6 miljard... Maar waar ik aan dacht was, de meeste mensen denken bij geven aan goede doelen. Wat geef ik? Wat geef ik aan Artsen zonder Grenzen of KWF kankerbestrijding? Dus, en dan hebben we het over huishoudens. En de giften van huishoudens zijn wel degelijk licht gestegen. Mede door de succesvolle actie voor de hulpactie voor Oekraïne. Die bracht 180 miljoen op. En mede daardoor hebben huishoudens in 2022 wel meer gegeven dan in 2020. En wie hebben dan minder gegeven? Dat zijn dan die bedrijven? Ja, bij de bedrijven is het echt een pak minder, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Dus 1,75 miljard was het in 2022, maar dat was nog 2,16 miljard in 2020. Kortom, ja, het zijn allemaal getallen. Dat is op de radio altijd best lastig. Ja. Maar huishoudens hebben wel meer gegeven en bedrijven minder. Juist, dat is de conclusie. Klopt. Hartelijk dank, René Bekkers. En dan hadden we nog een vraag van de luisteraar over het interview met Joost Scheffers. Die vertelde over Soedanese vluchtelingen die Egypte worden uitgezet. In de uitzending noemden we hem correspondent voor Trouw in Caïro. En luisteraar Iris vraagt zich af, correspondent voor Trouw, werkt Joost dan niet meer voor de NOS, dat hij nu alleen nog voor Trouw wordt genoemd? Nou, onze buitenlandredacteur van vandaag is voor de luisteraars een vertrouwde stem, Katrien Straatman. Ja, Astrid. Ga het even uitleggen. Ja, we noemen hem ook wel eens journalist, maar ja, dat is ook zo'n algemene term. Hij is correspondent omdat hij vanuit zijn standplaats Caïro verslag doet. Maar hij is officieel niet correspondent voor ons, dat is Daisy Moore, want die doet het hele Midden-Oosten. Maar omdat Joost in Caïro zit, en Beirut is ook alweer erg ver weg, doet hij vaak het eerste lijns nieuws vanuit Caïro dus. Maar hij is, omdat hij is freelancer en hij werkt vooral dus voor Trouw als correspondent. Dus wij doen hem af en toe, hè, zeg maar, over Egypte. Als Daisy ook niet kan of we denken dit is specifiek een Egypte onderwerp, dan doen we. Maar dan vinden we het wel zo netjes om Trouw erbij te noemen, omdat hij daar vooral voor schrijft. Dus dat is zijn belangrijkste werkgever eigenlijk. Ja, ja. Daar verdient hij vooral de meeste centen bij. Verdient hij de meeste centen bij. Zo kun je het ook zeggen. Katrien, dankjewel. Drie voor de dag. Op het EK voetbal staan 3 wedstrijden op het programma. Om 3 uur komen Kroatië en Albanië in actie. Duitsland ontmoet om 6 uur Hongarije. En om 9 uur is dan de aftrap van Schotland-Zwitserland. De provincie Gelderland besluit of John Berends weer commissaris van de Koning kan worden. Sinds september zit Berends thuis vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. En dat kwam naar buiten na een artikel in de Gelderlander. Het rapport wordt zometeen om 9:30 namelijk precies openbaar gemaakt. En dan is het aan de statenleden om hun conclusies te trekken. Vietnam ontvangt later vandaag de Russische president Poetin. Die is nu nog in Noord-Korea, maar daarna reist hij door naar Hanoi. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi over het waarom van het bezoek. Als communistisch land heeft Vietnam al decennia lang een goede relatie met Rusland. Er zijn veel handelsrelaties tussen de twee. En Vietnam op dit moment ontwikkelt zich razendsnel als een van de, wat gezegd wordt, fabrieken van de wereld. Veel productie en daar heeft Rusland natuurlijk wel wat aan. Daarnaast is Rusland de belangrijkste wapenexporteur van Vietnam. Dat is absoluut iets dat besproken zal worden. Want Rusland heeft ook belangen in de grondstoffen die Vietnam uit de Zuid-Chinese zee wil halen, in gebied dat China voor zichzelf claimt. Dus Vietnam wil zich daar goed tegen verdedigen. Dus Rusland is gewoon een strategisch belangrijke partner voor Vietnam. En vandaar dat bezoek later vandaag. Zometeen spraakmakers, Roos. met Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. En de stelling vandaag is, we gaan Mark Rutte missen. Hij wordt zo goed als zeker secretaris-generaal van de NAVO. En intussen voert toekomstig premier Schoof gesprekken met de kandidaat bewindspersonen. We zitten kortom op het kantelmoment. Vandaar de stelling vandaag, we gaan Mark Rutte missen. Dat na 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.